Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Барыс Пятровіч. Спачатку была цемра. Аповесць. Наском чаравіка Славік грэбліва падчапіў касінера за шчаку, павярнуў тварам да сябе і адпусціў. Абмяклая і бязвольная, галава вярнулася да зямлі, уткнулася носам у жменьку леташняй светла-жоўтай травы. «Гатовы», – прамовіў Славік неслухмянымі сухімі вуснамі. «Не дыхае». «Сыходзім», – гучна скамандаваў чалавек у джынсоўцы і пляснуў у далоні. «Так, агледзеліся, каб чаго не забыць!» Невялікі лясок пры даволі ціхай дарозе прастрэльваўся зрокам наскрозь. Між старымі хвоямі ды бярозамі за свежа-зялёным аксамітам руні віднеліся запалкавыя карабкі хатаў ды лецішчаў недалёкае вёскі. На рэдкіх кубках ўжо ажылыя травы, на счарнелых, леташніх ігліцы ды лістоце засталіся сляды барацьбы. Відаць, хлопец, які цяпер ляжаў нерухомы, так проста не здаўся. Доўга чапляўся за жыццё. Бачна было гэта і па свежых драпінах на славікавым носе і шчаце, па чырвані пад правым вокам. Славік акінуў хуткім позіркам пашкрабаны нагамі дол. Бліснулі плямкі цёмна-лакавай крыві на лістоце. Больш нічога не відаць. Чалавек у джынсоўцы, які быў тут за галоўнага, падаў знак людзям, што стаялі па двух краях ляску: «Ад'язджаем». А Славіку сказаў: «Адцягні пад куст і дай яшчэ раз пляшкай па галаве. Хай думаюць, на п'яных нарваўся». Зноў падкрэслена уважліва ўгледзеўся наўкола і рушыў да машыны. Славік нагнуўся над хлопцам, ад якога ўжо ішоў пах нежывога цела, і ледзь не званітаваў. «Цяжкі, зараза!» – уратавала думка. «Але чаму я павінен яго цягаць?» Славік злосна зіркнуў у бок мужчынаў, што сышліся ля жыгулёў на дарозе. «Паны знайшліся!» І жахнуўся ад здагадкі, што раптам працяла яго. «Яны забілі з маёй дапамогай! А цяпер захочуць і ад мяне пазбавіцца, як ад сведкі, каб сляды замесці». Славік пасоўваў цела пад куст, краем вока назіраючы, як размахваюць рукамі, спрачаюцца пра нешта чалавеку джынсоўцы і двое памагатых. Трэба было яшчэ разбіць бутэльку аб галаву хлопца. Раней у гарачцы бойкі раз'ятранага Славіка ледзь адарвалі ад скурчанага на зямлі непрытомнага чалавека, а цяпер ён ніяк не мог адважыцца ўдарыць яго. Замёр на ўколінцах з бутэлькай у руках. Ад дарогі нервова і настойліва пасігналілі. Хутчэй. «Заб'юць! І мяне заб'юць! Цяпер точна заб'юць!» Стомлена і асуджана падумаў Славік, нягледзячы, шваркнуў пляшкаю туды, дзе павінен быць луп. Падхапіўся, кінуў да ног адбітае рыльца і шпарка рвануў да машыны, нібыта нават і абрадаваны, што тут усё скончана. Частка першая. Сонечны зайчык. Глава першая. «Я не люблю, калі сонца свеціць проста ў твар. Я ненавіджу колер крыві, у які афарбоўваюцца павекі. Я ўвогуле не пераношу ўсё чырвонае. Я не цярплю удушлівыя спякоты, і мяне раздражняе гэтая муха, што паўзе па шчаце, уніз, і другая так марудна апускаецца ад вока да вуха. Ад вока да вуха... Не, гэта не муха, гэта... пот, бязногі пот, пот паўзе, тугі, казытлівы пот, паўзе па мне, як муха, ці то слёзы, брыдка, невыносна, спякота, як я яе ненавіджу. Але чаму такія цяжкія павекі? Хто склеіў іх? Навошта? Чаму не падняць іх, не разняць? А рукі? Дзе мае рукі? У мяне павінны быць рукі. І пальцы? Чаму я іх не адчуваю? Чаму ў мяне ёсць толькі галава, твар, вочы пад чырвонымі павекамі і гэтае сонца, што ўядаецца ў мяне, бязлітасна б'е ў цемя, скварчыць мазгі, выпякае вочы. Я сплю, гэта сон. Так, я спаў, я прачнуўся, але дзе я? І хто я? «Хто я?» Чалавек зморшчыў твар і неверагоднымі высілкамі прымусіў вочы крыху расплюшчыцца. Аднак лепш бы ён гэтага не рабіў, бо да яго кінулася нейкае дзіўнае стварэнне. Малпа, не малпа, дзяцюк, не дзяцюк. Маленькая, стрыжаная, лапавухая, непрапарцыйная тулаву галоўка, нітка сліны на падбароддзі, худое, гнуткае цела з даўгімі рукамі. «Га!» – закрычала стварэнне. «Глядзіць! Славік, глядзіць!» І зарагатала так радасна, што чалавеку ажно стала вусцішна. Ён хацеў абараніцца, але рукі яго не слухаліся, загад на рух паміраў, не даходзячы да пляча, і ён толькі з жахам пазіраў, як скача то да яго, то ад яго, і як сакоча невядомая істота. Сонца і сапраўды свяціла яму ззаду, з вакна, у цемя, заслізгвала на лоб, спадала на твар. Ён ляжаў на ложку ў нейкім пакоі, падобным да бальнічнае палаты. Дзённае святло балюча рэзала ягоныя ледзь-ледзь расплюшчаныя вочы, яны слязіліся, гарэлі і рабілі мутным і туманным усё, на што ён глядзеў. Слязінкі паволі сцякалі і казыталі шчаку, вуха. Нястерпна хацелася выцерці іх, але ён не мог. Ён нічога не мог зрабіць, толькі маўкліва пазіраў на новы для яго свет, які расплываўся, размываўся, то павялічваўся, то памяншаўся, то мутнеў, то праясняўся. Гэты пакой... Гэтага дзіцюка і іншых людзей, што сабраліся на крык вакол яго. Ён, здаецца, бачыў упершыню, і хто яны, галоўнае, хто ён сам, а гэтае пытанне навісла над ім адразу, ён не ведаў і не памятаў. «Глядзіць, глядзіць!» – сакатала і сакатала істота, то падскокваючы да ложка і капаючы слінай на коўдру ля самага твару, то адбягаючы. «Ты ведаеш, хто ты? Ты памятаеш сябе? Як цябе завуць? Скажы імя! Скажы мне сваё імя! Сваё імя!» Над ім схіліўся мужчына ўвесь у белым, і толькі вакол шыі чырванеў з-пад халата каўнер кашулі з дробным чорным гузікам. Мужчына неспадзявана выкуліўся з нейкае дзіркі, што раптам расчынілася ў сцяне. «З дзвярэй!» – зразумеў чалавек. Ён аднекуль ведаў, што гэтыя дзіркі ў сценах, якія нечакана з'яўляюцца, называюцца дзвярыма. Ён увогуле шмат што ведаў, толькі вось на пытанне мужчыны ў белым халаце ён нічога сказаць не мог. Галава нібыта памкнулася думаць адказ, але з цемры выпаў тупы і невыносны боль, накрыў яго, сціснуў скроні бы абцугамі, і ён зноў страціў прытомнасць. І толькі слова «Славік», прамоўленая невядомай істотай, завісла высока над ім і павольна-павольна апускалася, пагражаючы прыдушыць сваёй вагой, а потым стала піскляво аддаляцца, змяншацца і знікаць. «Славік! Славік! Славік! Славік!» «Хто паклаў яго на сонца?» – закрычаў урач. «Навошта вы гэта зрабілі? Прыкрыйце, прыкрыйце твар, а то ён аслепне назаўсёды! Хто, хто яго паклаў на сонца?» Нехта заапраўдваўся, што трэба было пад ложкам пыл прыбраць, таму і адкацілі ад сцяны, але чалавек, якога невядома істота назвала Славікам, ужо вярнуўся назад у сваё цемрыва і гэтыя спрэчкі не чуў. Глава другая. Тое, што Славік, а чалавека, які так раптоўна расплюшчыў вочы, усе тут звалі менавіта гэтак, ажыў, стала падзеяй для ўсяго інтэрната. Славік ляжаў без руху ўжо некалькі гадоў. Сэрца ягонае ледзь чутна білася, ён слабка дыхаў, значыць, быў жывы, але больш ніякіх прыкметаў жыцця не падаваў. Калі яго знайшлі ў лесе, то па ўсім ён праляжаў там без прытомнасці тыдзень, не менш. У міліцэйскай трупярні, куды яго паклалі, ён застагнаў, і яго перавезлі ў бальніцу. Вусны ягонае нешта шапталі, разабраць удалося толькі адное слова «Славік». Дакументаў пры ім не знайшлі, а таму і запісалі ў бальнічнай картцы ягонае імя без прозвішча «Славік». Больш нічога ён не сказаў, і ў клініцы да прытомнасці так і не прыйшоў, але і не памёр. Страшныя спачатку раз'етыя мухамі ды мурашамі раны на ягоным твары, на целе, паступова зацягнуліся, зажылі, яго падкормлівалі праз кропельніцу і вітамінныя уколы, аб'яўлялі розшук родных, ды ніхто не адгукнуўся. Зрэшты, на тым здымку распухлага, скрываўленага трупа, які расклеілі каля райаддзела ў міліцыі, яго не пазналі б нават самыя блізкія людзі. Ды і хто глядзіць на тыя стэнды, іх шукае міліцыя. І калі стала зразумела, што ніхто з радні не знойдзецца, і што да нармальнага стану мозг Славіка хутчэй за ўсё ўжо не вернецца ніколі, нават калі яны апрытомне, яго накіравалі ў дом-інтэрнат для інвалідаў у вёсачку на поўдні Беларусі, на Палессі, дзе ён і ляжаў па сёння. Гуманнае грамадства забіваць яго, усыпляць не стала. Была нібыта яшчэ нейкая надзея, што ён, калі не памрэ сам, дык можа ажыве, хоць бы так, як жывая расліна пасля маразоў доўгай зімы. І вось гэта здарылася. Урач Станіслаў Сцяпанавіч, у каторы раз перагарнуў тонкі шчытачак гісторыі хваробы Славіка, пералік траўмаў і пашкоджанняў, несумяшчальных з жыццём, з якімі ён патрапіў у бальніцу, анамнез, з якім накіравалі яго ў інтэрнат, згадаў размову, што была пры паступленні Славіка са строгім чалавекам у чорным, які яго суправаджаў. Чалавек казаў, каб пры першых прыкметах вяртання да Славіка свядомасці Станіслаў Сцяпанавіч яму патэлефанаваў і пакінуў дзеля таго візітоўку. Станіслаў Сцяпанавіч зазірнуў у шуфляду стала, пакорпаўся ў паперах, дастаў жоўты прастакутнічык з гербам пасярод, пару разоў прухка сагнуў яго ў пальцах, зірнуў на мінскі тэлефон і паклаў картку назад. Пра якое вяртанне свядомасці тут можна казаць? Расплюшчыў вочы? Ну і што? Можа, гэта больш не паўторыцца? Пажывем, пабачым. Бо з той яміны, у якую трапіў гэты няшчасны хлопец, мала хто ў наш свет вяртаўся, а калі вяртаўся, дык, мякка кажучы, інвалідам. Калодай, якая нічога не ўсведамляе, толькі лыпае вачыма, бо мозг за гэты час мог атрафірвацца. Да таго ж, ён столькі гадоў лежачы ў цемры, мог і аслепнуць, упершыню расплюшчыўшы вочы на яркім сонцы. А значыць, калі зноў прачнецца, магчыма, і бачыць нічога не будзе. А можа, яму і прачынацца не варта было, бо невядома, хто ён. Мо нават і злачынца які. Чаму ім гэтак цікавяцца людзі з шэра-жоўтага дома з вежачкай у цэнтры Мінска? А мо ён нейкі важны сведка? Ці проста пацярпелы? Пажывем, пабачым. Паспею патэлефанаваць. Глава трэцяя. Свядомасць зноў вярнулася да Славіка. Гэтым разам, пэўна, была ноч. Славік ачуўся, аднак нічога не змянілася. Перад ім была тая ж цемра, і ён нават не зразумеў, расплюшчыў ужо вочы ці не, бо павекі былі не ружовыя, а чорныя, як ноч. Славік ляжаў і думаў, і ўвесь час ён быў там, дзе думаў, у нейкай кропельцы, кропачцы мозгу, што была падвешаная ў пустоце цямрэчы. Няма нічога, ёсць толькі цемры, і гэтая кропачка ў ёй, сусвет яшчэ не створаны, яго трэба адбудоўваць патроху, паціху. Ёсць толькі цемра, і ён у гэтай цемры, як да нараджэння. Але ён ужо адчувае свой твар і павекі на вачах. Іх трэба будзе расплюшчыць ціха-ціха. Ага, нічога пакуль не змянілася, проста дагэтуль яго не было, і раптам ён з'явіўся, як вынырнуў з-пад вады на паверхню, высунуў толькі галаву, каб агледзецца. Галава жыла, дакладней адчувала, чула жыццё вакол. Нехта побач у пакоі соп з прысвістам, перарывіста і нервова, неспакойна. З вакна цягнула прахалодай, мусіць, яно было прыадчыненае. Там, за вакном, шумеў у дрэвах вецер. Трывожна, быццам збіралася на дождж, на навальніцу. Славік паволі расплюшчыў вочы шырэй. Не, гэта пачынаўся ранак. Паветра сівела, насычалася туманам і сінейчай, чарната набывала празрыстасць. Паступова на блізкім небе за вакном пачалі вымалёўвацца далёкія блокі. Таксама не таропкія, можа і зусім нерухомая. Прырода прачыналася, скідвала з сябе сон, і адпачылы ранішні вецярок з лёгкім шэптам лагодна перабіраў першую лістоту на дрэвах, нібы прычэсваючы іх. Славіку падабалася глядзець і нешта бачыць, слухаць і чуць. Яго цешылі гэтыя новыя адчуванні. Ён памятаў толькі спякоту сонечных далоняў таго першага разу, калі расплюшчыў вочы, памятаў балюча размытыя слязьмі плямы людзей, што тады сабраліся вакол яго. Дакладней не памятаў, а проста паўставалі яны перад ягонымі вачыма цяпер, калі ён пра іх думаў. А можа, гэта і ёсць памяць? Яны пра нешта ў яго пыталіся, ён разумеў іх словы і разам з тым не разумеў, чаго яны ад яго хацелі. Якое імя? Ага, так. Пыталіся, як мяне завуць. Значыць, мяне павінны неяк зваць. У мяне павінна быць імя. Усё на свеце мае назвы ды імёны. Нельга жыць, існаваць, быць тут, не маючы імя. Вакно, неба, дрэвы, лістота, вецер, хмары, сонца. Я ведаю гэтыя словы, гэтыя назвы, гэтыя імёны. Значыць, я ўжо быў у гэтым свеце. Так, усё тут мае свае імёны. Нельга тут быць без гэтага. Толькі я не маю, не памятаю. Яму стала страшна. Страшна? Вусцішна! Ён раптам адчуў сваю адзіноту ў гэтым свеце, куды вярнуўся. Вярнуўся? Адкуль? Дзе ён быў? Адкуль ён прыйшоў гэтае жыццё? І хто ён? Так, і ў яго таксама было імя. Ён згадаў, што і яго самога гэтае пытанне ўсхвалявала першым. Хто я? А гэта значыць, як мяне завуць? Я таксама павінен неяк называцца. Калі Славік пачаў думаць пра сваё імя, зноў тупы густы боль падступіў да галавы і ахутаў сваім туманам вочы, якія міжволі прымружыліся. Славік застагнаў, проста ў горле нарадзіўся нейкі кволы хрыпаты гук. Чужы! Быццам не ён выдыхаў яго, а хтосьці побач. Каб пазбыцца болю, Славік тихенька, ледзь-ледзь, павярнуў галаву ўправа, агледзеў пакой, у якім ляжаў. Уяўленне свету вакол яго паступова пачынала вяртацца, а з ім і самі сабой прыходзілі згадкі пра тое, што ён некалі бачыў і ведаў, як яно называецца. Разам са світанкам, з паступовым прыходам святла ў пакой, якое пазначала абрысы прадметаў, што былі ў ім, а потым патроху вымалёўвала цалкам, ён прыгадваў іх назвы. Вось гэта стол, а гэта крэсла, ложак, там на ложку коўдра, пад коўдрай чалавек, у куце кран з, як называецца, белая прылада пад кранам, ён не мог згадаць. Галава зноў пачала балець, як тым разам, калі ў яго спыталі пра імя. Змагаючыся з непераадольным болем, амаль нерухомыя шыі, ён павярнуў вочы і зірнуў у бок вакна, адкуль цягнула прыемнай прахалодай. Шмат што ён ведаў, памятаў незразумела адкуль, з якіх часоў. Ён проста ведаў, што паветра – гэта паветра, вакно – гэта вакно, сцяна – гэта сцяна, пакой – гэта пакой, рука – гэта рука, а ён – Славік. Ага, Славік. Так яго назваў той чалавек з маленькай галавой і дзіцячым тварыкам, які цяпер спіць на ложку вачыма да сцяны і стрыжанай патыліцай да яго. Ён бегаў і крычаў па складах: «Славік, глядзіць! Славік, глядзіць!» «Славік, гэта пра мяне ён казаў», – думаў чалавек, разглядаючы пакой. «Вось дзверы, так, дзверы». Праз іх і ўвайшоў чалавек у белым халаце, урач. «Так, урач, значыць, я ў бальніцы. Значыць, са мною нешта здарылася. Аварыя, машына, цягнік, самалёт. Не памятаю. Нешта здарылася, што не памятаю. Урач таксама пытаўся ў мяне пра імя, а побач скакаў вушаты чалавечак і крычаў: «Славік, глядзіць!» Так і сапраўды, гэта пра мяне ён казаў, а значыць, я Славік? Мяне завуць Славік? Маё імя Славік? Але адкуль бярэцца гэты страшны боль?» Славік яшчэ трохі павярнуў галаву і краем вока ўбачыў уверсе за закрэсленым чорнымі прэнтамі вакном неба. Голае неба, ужо сіняе, з белашэрымі воблакамі, падобнымі да камякоў, бруднаватая, вохкая ваты, яшчэ пахмурная, і больш нічога, і больш нічога. Але з-за вакна чуўся шум, і Славік ведаў, што недзе там, унізе, павінна быць шмат іншага, апроч неба. Там павінны быць дрэвы, мажліва, дамы, людзі, птушкі, трава, дарога, машыны. Славіку захацелася ўстаць і падысці да вакна. Ён паспрабаваў падняцца, але не змог, толькі ледзь-ледзь прыўзняў над падушкаю галаву, нейкае імгненне падтрымаў яе ў паветры, і яна цяжка ўпала глыбока ўніз. Ад слабасці ў яго задрыжалі вусны, і сілы зноў пакінулі цела. Глава чацвёртая. «Раз захацеў есці, значыць, пойдзеш на папраўку», – казала баба Маня, кормячы Славіка з лыжачкі, як маленькага, акуратна падбіраючы рысавы адвар, што сцякаў з роту па барадзе і шчоках. «На жывой касце мяса нарасце». Так, яму захацелася есці. Гэта было яшчэ адно новае адчуванне, што вярнулася да яго – пачуццё голаду. З першых дзён, як толькі Славік пачаў прачынацца, санітарка баба Маня стала апекавацца ім і рабіла гэта з радасцю, бы знайшла нарэшце сабе сэнс жыцця. Яна і раней даглядала яго, галіла хоць раз на тыдзень ці два, каб не зарастаў шчацінням, і называла яго, ласкава палёпваючы па худой абцягнутай скурай, але мяккай далікатнай шчацэ, мой красунчык. Яна і мыла яго раз на месяц, працірала мокрым рушніком цела, каб не закарэла і дыхала. Цяпер жа і ўвогуле кожны дзень завіхалася толькі каля Славіка, як ля свайго роднага. А яшчэ яна прыдумала яму ласкавае імя, якое адразу прыжылося ў інтэрнаце – «Сонечны зайчык». Праз колькі дзён яго пачалі гэтак зваць усе, праўда, скарацілі з часам да проста зайчыка, але таго бабаманіна імя менш ласкавым не стала. Яно яму спадабалася, ён адгукаўся на покліч зайчык, гэтак сама, як і на Славіка. Дагэтуль яго кармілі праз кропельніцу нейкімі растворамі спажыўных рэчываў, так, каб толькі не памёр, каб душа трымалася ў целе. А цяпер пачалі адходжваць. Спачатку давалі піць голы вар, затым рысавы адвар, потым курыны бульончык, а прасцей ваду, у якой варыўся кавалак мяса, напоі з журавінаў і разынак. Яго цягліцы сталі паступова налівацца сілай, набірацца моцы. Ён пачаў адчуваць спачатку рукі, а потым і ногі. Праз нейкі час ён ужо мог паднесці далонь да твару. Калі ўпершыню ўбачыў сваю паднятую руку, яго здзівіла яе худоба, косці, абцягнутыя скуры. Гэтакі ён быў увесь, можна вывучаць анатомію. Праз колькі тыдняў ранкамі да Славіка стала прыходзіць медсястра-фізкультурніца. Яны разам варушылі пальцамі, рук, ног. Зрабіць гэта пасля столькіх месяцаў нерухомасці было няпроста. Да таго ж, відаць, былі ў яго і пераломы, можа, скабаў, можа, ключыцаў ці яшчэ чаго, і косці невядома, як зрасліся. Паступова ён навучыўся згінаць локці, калені, падымаць і трымаць галаву, і нарэшце, яшчэ праз некалькі тыдняў, сядзець. Незабыўнае адчуванне, незвычайнае. Галава кружыцца, быццам ён ляціць, лунае, над ложкам, над зямлёю, вочы разбягаюцца, і ўсе прадметы вакол бачацца зусім па-іншаму, нібыта ўсталі і павярнуліся да яго тварам яны, а не ён да іх. І вось надышоў час, калі Славіку, сонечнаму зайчыку, дазволілі спусціць ногі з ложка да падлогі. А яшчэ праз некалькі дзён ён пачаў вучыцца хадзіць другі раз у жыцці. Тут толькі ён заўважыў, што ляжаў у ложку абсалютна голы, але гэтай сваёй аголенасці ніколі не сароміўся, бо яшчэ не ведаў, што трэба яе саромецца. Калі ён упершыню скінуў з сябе коўдру, каб сесці, яму стала холадна, ён задрыжэў усім целам, і тады медсястра прынесла яму белую кашулю. А потым, калі зразумела, што ён вось-вось паспрабуе ўстаць і пайсці, выдала сіні бальнічны касцюм, які насілі ў інтэрнаце амаль усе мужчыны, ён і цяпер ляжаў побач на тумбачцы. Славік звесіў з ложка свае худыя, папярова-белыя ногі, пакрытыя дробнымі светлымі валаскамі. Баба Маня, якая стаяла побач, заўважыла ягоную нерашучасць і трывогу. «Ну, ставай, лежабок», – сказала яна грубавата-ласкава, падышла да Славіка. «Смялей, смялей!» Славік ссунуўся, пакратаў пальцамі падлогу, лёгенька, нібы ваду перад купаннем. Яна падалася яму лядзяна-халоднай і цвёрда-слізкай, як першы лёд на лужыне. Баба Маня дапамагла злезці з ложка, ён апусціў ступні на роўняць падлогі і паспрабаваў абаперціся на іх. Ногі трымцелі, хіліліся і не трымалі яго. Цела, здавалася, з'язджала з касцей уніз, як мокрая вата, ціснула на ногі, і яны падгіналіся. Ды падлога была хісткай, быццам хацела выгнуцца і ўцячы. З-пад кашулі было відаць толькі адное месца, якое не пахудзела, засталося ранейшым, і на тле тонкіх, скуры ды косці, ног, здавалася тоўстым і ненатуральна вялізным. Ад новага стану, вертыкальнага, У Славіка зноў закружылася галава, і ён, як раптоўна ап'янелы, увесь у халодным поце, асеў на ложак. Тым не менш, радасць перапаўняла Славіка. Смяяцца ў яго не было сілаў, не засталося. Аднак шчаслівая усмешка блукала па твары. І твар ягоны, які яшчэ таксама не навучыўся перадаваць эмоцыі, быў цяпер як у немаўляці, страшны і прыгожы разам. Баба Маня не вытрымала, адвярнулася, заплакала і выйшла з палаты. Праз тыдзень Славік ужо без боязі стаяў каля койкі, трымаючыся за біла і калі-нікалі асцярожна адпускаючы яго. Потым пачаў па сантыметры прасоўваць ногі наперад уздоўж ложка. Ногі не слухаліся, нязвыкла, пэўна, было іншым назіраць збоку, як дарослы чалавек у белай бальнічнай сарочцы на голым целе хвілінамі стаіць амаль нерухома каля ложка, дрыготкімі рукамі моцна трымаючыся за яго. Адмыліцца ў Славік адмовіўся, ён навучыўся стаяць, а затым і хадзіць маленькімі крокамі і па-качынаму перакульваючыся з нагі на нагу. І вось настаў дзень, калі ён адпусціў рукі ад ложка, падышоў да вакна і ўбачыў за ім не брудна-зялёныя сцены палаты і не шэра-белую столь, нават не блакітнае неба, спярэшчанае аблокамі, а зусім іншае жыццё, тое, якое ён дагэтуль толькі чуў і пра існаванне якога мог хіба здагадвацца. Набліжаючыся да вакна і назіраючы, як паступова пашыраецца краявід, ён зразумеў, чаму раней бачыў толькі неба. Дом быў шматпавярховым, ягоная палата знаходзілася высока на чацвёртым ці можа і пятым паверсе. Славік зірнуў уніз і ўбачыў там лета. Бліскуча зялёную лістоту дрэваў і кустоў, аксамітна-смарагдавую траву, лёгкія белыя, жоўтыя і чырвоныя плямкі кветак на ёй, светла-шэрыя пясчаныя сцяжынкі, брудна-блакітныя лаўкі ўздоўж іх і постаці людзей у сіняй вопратцы, раскіданыя па прасторы двара. Усё такое яркае і прыгожае. І ён быў шчаслівы. Глава 5. Пакуль Славік не хадзіў, жыццё ў пакоі было аднастайным. Палату пад нумарам 504 яны займалі ўдвох з тым самым лапавухім хлопцам з дзіцячым тварыкам, якога ён першым убачыў, калі ачуўся. Хлопца звалі Сашкам. Быў ён дэбілам, алігафрэнам, і жыў у інтэрнаце ўжо гадоў 10. Так, гэта быў дом-інтэрнат, а не бальніца, як спачатку падалося Славіку. Інтэрнат для душэўнахворых, а таксама для састарэлых людзей і адзінокіх бездапаможных інвалідаў. Праўда, у вёсцы, на ўскрайку, якой ён стаяў, інтэрнатам называлі яго толькі супрацоўнікі ды насельнікі. Астатнія ж казалі проста «дурдом». І гучала гэта так будзённа і звыкла, як крама ці сельсавет, што чалавека новага ад неразумення працяналі роспач і жах. Сашка быў мітуслівым і крыклівым, але добрым і спагадлівым, і Славік, не ведаючы іншых, звыкся з ім. Час ад часу у Сашкі здараліся прыпадкі. Ён падаў на падлогу і пачынаў біцца аб яе, ранячы сябе і крывавячы. Тады ў палату збягаліся сёстры, санітары, Славіка выносілі ў калідор, каб ашчадзіць ягоны кволы яшчэ розум і нешта рабілі з Сашкам. Некалькі дзён потым той ляжаў амаль без рухаў, не дакранаўся да ежы, што прыносілі са сталоўкі, і, здавалася, спаў са страшна шырока расплюшчанымі, закочанымі пад лоб вачыма. Славік падыходзіў, зазіраў яму ў твар, але Сашка ніяк не рэагаваў на гэта, толькі хрыпата соп з дзіка ашчэраным ротам. Гэтыя гадзіны, а дакладней дні, былі самымі цяжкімі для Славіка. Яму хацелася паразмаўляць, хай сабе і з алігафрэнам, яму патрэбны былі кантакты з людзьмі. Праўда, сківіцы ягоныя і язык Рухаліся яшчэ павольна, і то была не размова, а спроба яе, бо ён бывала застраваў на нейкай літары і доўга не мог яе вымавіць, цягнучы як заікаючыся. На. Але размаўляць яму трэба было, і ён радаваўся тым хвілінам, калі да яго прыходзілі баба Маня альбо сястра фізкультурніца. Крыху лягчэй стала, калі ён пачаў асвойваць новую тэрыторыю, калідор. Палата знаходзілася амаль у самым канцы яго, ці ў пачатку. Калідор быў доўгім, метраў мо 80 ці болей. Прынамсі, з канца ў канец Славік налічваў 250 сваіх дробненькіх качыных крокаў. Пачынаўся і заканчваўся калідор шырокімі вокнамі, каля якіх Славік любіў спыняцца і падоўгу стаяць ды глядзець удалеч. За адным вакном, тым, што бліжэй да палаты, адразу за інтэрнацкім плотам быў лес. Здавалася бясконцы, на даляглядзе ён зліваўся з небам. За другім, дальнім, дарога, колькі хатаў вёскі, гароды, і далей таксама лес да небасхілу. Паабапал калідора былі палаты ад нумару 501 да нумару 540. Пасярод знаходзіўся пост, дзе дзяжурылі сёстры і санітары, насупраць паста хол, у якім стаяў даўно сапсаваны тэлевізар. Па краях калідора былі прыбіральні і насупраць іх выхады да лесвічных пляцовак і ліфтаў, якія не працавалі ніколі, хоць будынак і быў сяміпавярховы. Невядома было, ці ўвогуле меліся тыя ліфты, прызначаных для іх шахтах. Пазней Славіка проста замучыла пытанне, хто дадумаўся паставіць сяміпавярховік дома-інтэрната у далёкай палескай вёсцы. Бо відавочна любому, нават алігафрэну, што прасцей і зручней было б пабудаваць некалькі адна-двухпавярховых карпусоў. У якога хворага на галаву архітэктара нарадзілася такая звышарыгінальная ідэя. Для Славіка гэта так і засталося таямніцай, бо быў гэты высотны гмах настолькі ненатуральным сярод драўляных хатаў вёскі, што нават руіны Калізея не здаваліся б тут такімі чужымі, ці мала разбураных замкаў ды палацаў раскідана па беларускіх вёсках. Аднойчы Славік захацеў па лесвіцы спусціцца на паверх уніз, але не здолеў. Ён падышоў да прыступак, паспрабаваў апусціць нагу і не змог паставіць яе на ніжэйшую прыступку. Адна нага не слухалася яго, не апускалася, вісела роўна, нібы збіралася ісці проста па паветры, а другая не згіналася ў калене, быццам не ўмела, а ён стаяў і не здагадваўся зрабіць гэта. Забыўся, развучыўся, і не было каму падказаць яму, каб правай нагой ступіць уніз, трэба левую падагнуць і паўпрысесці на яе. Праз хвіліну такога вісення нагі ў паветры Славіка кінула ў пот, ці то ад стомы, ці то ад жаху. А тут яшчэ растаптаны тапак споўз з нагі і кульнуўся глыбока ўніз. Славік роспачна паглядаў, як запаволена спаўзае ён ніжэй і ніжэй, самому не дастаць, і ён, накульгваючы на нагу без тапка, вярнуўся ў свой пакой. Падымацца падалося лягчэй, прыступка, як мэта, была перад ім, і зразумела было, што нагу да яе трэба сагнуць і падняць. Можна і дапамагчы сабе рукамі. Ён узняў нагу і спыніўся, бо зразумеў, потым трэба ж будзе спускацца, а як? І таму ён не здолеў пабыць ні паверхам вышэй, ні паверхам ніжэй, хоць і карцела яму пабачыць, што там, хоць санітары не забаранялі яму, у адрозненне ад іншых хворых, зрабіць гэта. Але ўражання ў Славіку пакуль хапала і ад падарожжаў па доўгім калідоры. На паўдарозе ён мог пасядзець, перадыхнуць, пагаманіць з медсёстрамі, адказаць на колькі іхніх простых пытанняў. «Як справы, зайчык?» «Добра. Як сябе адчуваеш?» «Добра. Трэба што-небудзь?» «Не, нічога. Далёк сабраўся?» «Да, в акна». І ўсё гэта з вінаватай усмешкай шчаслівага чалавека. Хоць і гаварыў ён яшчэ марудна, па складах, калі не па літарах, ледзь варочаючы языком, і кожнае слова давалася яму з вялікай цяжкасцю. Патроху пазнаёміўся Славік з насельнікамі свайго паверха. Дзіўны і страшны народ быў на ім сабраны. Нават чыста знешне, дзіўны і страшны. Хоць Славік іншых не памятаў і не бачыў, аднак разумеў, што нешта тут не так, што людзі гэтыя не зусім звычайныя, не проста хворыя. Так і было. З усёй Беларусі, а найперш і найбольш з паўднёвых палескіх раёнаў, былі звезеныя сюды адрынутыя альбо пакінутыя роднымі людзі. З маладых у асноўным былі псіхічна хворыя, са старых адзінокія, альбо тыя, ад каго адмовіліся дзеці, а таксама тыя, у каго не было дзяцей, бо ўсё жыццё пражылі ў турмах. Было і колькі нармальных з маладзейшых, інвалідаў, без ног ці без рук. Усе яны называлі сябе афганцамі і былымі дзеддомаўцамі, хоць Славік потым пераканаўся, што не заўсёды было тое праўдай. Гэтыя прывыклі да даўнёнкаў, алігафрэннаў, дэбілаў, нядаўніх зэкаў і бамжоў, нягеглых пенсіянераў, што былі вакол іх, размаўлялі з імі звысоку, бо лічыліся тут элітай. На Славікавым паверсе жылі толькі мужчыны. Казалі, што яны, у сэнсе мужчыны, займаюць з 5 па 7 паверх. Жанчыны – з 2 па 4, а адміністрацыя дома-інтэрната – 1. Таму левая лесвічная пляцоўка працавала на вылёт, толькі дзверы на 2, 3, 4 паверхі былі забітыя крыж-накрыж дошкамі і ніколі не адчыняліся, а ў правай – паміж 4 і 5 паверхамі меліся краты, пэўна, каб адгарадзіць мужчынаў ад жанчын. Дарэчы, краты ў інтэрнаце былі паўсюль, і спачатку Славік нават не заўважаў іх на вокнах за шклом, быццам так і трэба. Прычым большасць кратаў была зробленая ў форме ўзыходзячага сонца. Гэта значыць, да прыкладу, у правым ці левым куце вакна быў паўкруг, з якога ўверх адыходзілі прэнты, бы промні. Пазней Славік заўважыў такія ж краты на мясцовай краме ды іншых будынках і падумаў, дзіўная карціна, у якой нават краты стараюцца рабіць не ў клетачку, а ў форме сонца з прамянямі. Відаць, каб хоць такім чынам прыхарашыць існаванне тут. Краты ў выглядзе ўзыходзячага сонца былі своеасаблівым сімвалам гэтай дзяржавы, пабудаванай на хлусні, на жаданні выглядаць лепей, чым ёсць насамрэч, на імкненні прыхаваць жудасную праўду хоць бы прыгожым, сонечным фасадам. Аднак краты між паверхамі ніякім чынам не перашкаджалі мужчынам трапляць да жанчын і наадварот. Тым болей у дзень у двары дазвалялася прагульвацца разам, а таму секс сярод гэтых напалову чалавекаў быў ці не галоўную забаваю, а можа і адзіную, даступнаю ім радасцю. Дэбілы, алігафрэны, калі ім край была патрэбная жанчына, аказалі ў некаторых з іх мужчынскі пачатак дамінуе ў такім стане, лезлі да сясцёр, накідваліся на іх, хапалі за грудзі, распраналіся, бегалі голыя, трэслі сваімі чэлісамі, ананіравалі проста на калідоры. Сёстры ды санітары стаміліся змагацца з гэтым, а таму заплюшчвалі вочы, не зважалі на любоў між насельнікамі інтэрнату, хай цешацца, абы цішэй было. Дзяўчаты, маладыя жанчыны алігафрэнкі, зацяжарвалі раз за разам. Іх забіралі ў радзільню на колькі тыдняў, а потым прывозілі назад без дзяцей, бо немаўлят адразу ж адпраўлялі ў дзіцячыя дамы яслі. Славіку нават глядзець на такія сцэны, якія распораз узнікалі ў калідоры, у незачыненых у дзень палатах было агідна, брыдотна, калі ён чуў наперадзе характэрнае мужчынскае «ха-ха-ха» і жаночае «ай-яй» разварочваўся і вяртаўся ў сваю палату. Ён разумеў, што нават назіраць за гэтым непрыгожа, некультурна, а не тое, што рабіць адкрыта. Разумеў, хоць размовы на гэтую тэму ўсе пазбягалі. Славік проста давяраў, аддаваўся сваім пачуццям. Яму было бязмежна гідка і сорамна, сорамна і гідка, Все ж былі гэта не бяздумныя жывёлы, а якія-ніякія людзі. Хоць адчуваў, што недзе глыбока ў ім жыве цікавасць да ўсяго падобнага, тая цікаўнасць, што некалі заваблівала яго і іншых хлопцаў сачыць за дзяўчынкамі, якія купаліся і бегалі выкручваць свае трусікі за кусты, і цяпер прымушае торгацца сэрца ад вызірнулага з-пад белага халата аголенага калена адной медсястрычкі. Глава 6. Славік вяртаўся да жыцця даволі хутка. Праз нейкія 2 месяцы ён ужо адносна добра хадзіў і мог падтрымаць любую размову, хоць сківіца ягоная па-ранейшаму зводзіла сутарга, і ён пачынаў нібыта заікацца. Але яму яшчэ не хапала словаў, каб выказаць свае думкі, прычым некаторыя слоўцы ўсплывалі з памяці, і ён ужываў іх, цалкам не ведаючы дакладнага значэння, а на назвах некаторых прадметаў і рэчаў тармазіў і запінаўся, згадваючы іх. І тады ён пачаў чытаць. Дзіўна, але літары, лічбы, іх значэнне ён памятаў, і вучыцца нанава яму не давялося. Аднекуль ведаў, што А – гэта А, што Б – гэта Б і гэтак далей. Станіслаў Сцяпанавіч ухваліў ягоную прагу да чытання, ніколькі не здзівіўшыся, што ён умее. Чалавек, які аднойчы навучыўся ездзіць на велосіпедзе альбо граць на гітары, «Ніколі не развучацца рабіць гэта», – сказаў ён. «І праз 10 і праз 50 гадоў ён сядзе і паедзе, возьме і заграе, бо некалі пераадолеў ўжо страх пачатку, бо памяць мышцаў больш жывучая, чым нават памяць мозгу. Чытай, гэта для цябе самы лепшы шлях набрацца словаў, патрэбнай інфармацыі, толькі не злоўжывай пакуль, не перанапружвайся». Славік жа чытаў шмат і ўсё запар, што не траплялася на вочы, газеты, часопісы, кнігі, быццам бы наталяўся, насычаўся ведамі. Праўда, у кнігах незразумелыя словы сустракаліся яшчэ часцей, чым у гутарках. Тады Станіслаў Сцяпанавіч прынёс яму з дому тлумачальны слоўнік і стала лягчэй. Тым часам Станіслаў Сцяпанавіч пачаў заходзіць з размовамі да яго ў палату ўсё часцей. Славік палюбіў гэтага доктара і стаў таксама падоўгу прападаць у ягоным кабінеце на 1-м паверсе, дзе было шмат кніжак, часопісаў. Апроч медыцынскіх выданняў, каб скрасіць сабе вясковае жыццё, Станіслаў Сцяпанавіч выпісваў на інтэрнат расійскія часопісы «Наука і жызнь», «Техніка маладзёжы», «Вакруг света». Станіслаў Сцяпанавіч называў Славіка «цёскам», і ўсё стараўся далікатна выпытаць, што ён памятае, якія сняцца сны. Радаваўся за Славіка, што запомніў і не забыўся, як упершыню ачуўся і ўбачыў яго, ды Сашку, і прасіў зазіраць далею памяць, запамінаць і пераказваць яму ўсё, што ўсплывае, асабліва імёны і прозвішчы. «Гэта дапаможа нам знайсці тваіх родных», – казаў Станіслаў Сцяпанавіч, спакойна і павольна бы тлумачыў малому. «Яны, безумоўна, цябе таксама шукаюць і хвалююцца. У цябе была сур'ёзная траўма галавы, і не толькі. Думаю, ты гэта ўжо ведаеш. Некалькі гадоў ты праляжаў без прытомнасці». «А што здарылася? Гэта была аварыя? Я нічога не памятаю». «Я магу сказаць толькі тое, што запісана ў гісторыі хваробы. Цябе знайшлі ў лесе пры дарозе, моцна збітага, пакалечанага. Некі хлопец выпадкова ўбачыў цябе пад кустом. Амаль год ты праляжаў у Мінску, у бальніцы, а потым трапіў да нас. Цяпер у цябе амнезія, посттраўматычная страта памяці. Звычайная рэч пры такіх цяжкіх пашкоджаннях. Таму я раю табе, дарагі цёзка, усё, што ўспомніш, запісваць. Ты ж і пісаць умееш, так? Добра. Гэта варта рабіць, каб не перагружаць слабую яшчэ галаву. Ды і пісанне развівае і пашырае памяць. Вось табе ручка і блакнот. Пішы сюды ўсё, што ўспомніш. Усё!» «Калі я паспрабую думаць пра мінулае, – сказаў Славік, – дык у мяне адразу пачынае балець галава. Вось тут», – ён паказаў месца, дзе намацваўся доўгі рубец. «Не спяшайся», – ласкава папрасіў яго Станіслаў Сцяпанавіч. Не ўсё адразу, твой мозг табе яшчэ трэба трэніраваць. І сам нібыта супакоіўся, стаў не такім настойлівым у роспытах пра згадкі. Аднак Славік, хоць і выглядаў шчырым як дзіцё, сказаў яму не ўсё, што ўжо ведаў. Сапраўды, ён памятаў сябе толькі з таго моманту, як адчуўся ў палаце на сонцы, што было раней цемра, толькі цемра і прыступы болю, цемра і пустата, з якой ён нарадзіўся некалі ці не 30 гадоў таму і ў якую патрапіў зноў і быў, пакуль не ачомаўся цяпер. А што было паміж тым, паміж цемрай і цемрай? Як ён жыў, дзе ён жыў і ці жыў увогуле? Адказам на такія пытанні быў яму толькі тупы ўсеахопны боль, невыносны, абрыдлы і ўжо раздражняльны. Але з нядаўняга часу ён пачаў бачыць сны. У паўдрымоце сталі ўсплываць карцінкі і мроі, у якіх з'яўляліся людзі, пэўна ж, з яго ранейшага жыцця, бо тут, в інтэрнаце, ён такіх не сустракаў. Славік вырашыў нікому, нават мілейшаму сябру Станіславу Сцяпановичу, пакуль нічога не казаць пра сны і ўбачаных у іх людзей, а паспрабаваць разабрацца самому. З расказу Станіслава Сцяпановича ён запомніў, што яго знайшлі ў лесе, а значыць, траўма не магла быць выпадковай. Гэта не цагліна, што ўпала на галаву, калі ён праходзіў паўз дом, і хутчэй не аўтааварыя. Тут нешта іншае і, можа быць, таямнічае. І яшчэ адно турбавала Славіка. Ён разумеў, што не з'явіўся ніадкуль, з нічога ў свае 25-30 гадоў, што было ў яго дагэтуль жыццё, у якім засталіся бацькі, мажліва, браты і сёстры, сябры, а мажліва, жонка і дзеці. Яны існуюць недзе паралельна, даўно пахаваўшы яго, і ён павінен іх успомніць і адшукаць, знайсці. Каб знайсці сябе. Глава 7. Так, Славік пачаў бачыць сны. Зрэшты, здаецца, яны сніліся яму і тады, калі ён ляжаў без прытомнасці. Прынамсі, перад тым, як ён ачуўся. Каляровыя сны. А таму ён цяпер і не мог разабрацца, што ёсць ягонае жыццё, а што сны. Ён пачаў ведаць і ўспрымаць сябе толькі з таго моманту, як прачнуўся ад спякоты, ад сонца, што падала яму проста на твар. Ён некалі ўжо адчуваў тое сонца, ён некалі, ці не ў тым лесе, пра які казаў яму доктар, узненавідзеў яго і мух, што поўзалі па твары, па руках, але пэўна сказаць, што было з ім да таго, як апрытомніў, і хто ён, Славік не мог. І ўвогуле ён заблытаўся ў тым, што яму прыснілася, і што магло быць ягоным ранейшым сапраўдным, аднак забытым жыццём. Бо разумеў ужо, сон і жыццё – розныя рэчы, сны не ёсць рэальнымі падзеямі, хоць і падобныя да іх, але тыя, хто яму сніўся, мроіўся, могуць быць людзьмі з ягонага мінулага, сябрамі, знаёмымі, роднымі, толькі як іх вылучыць сярод іншых, чужых і невядомых яму раней, як здагадацца, што гэта сябар, гэта брат, а гэта проста персанаж сну. Да таго ж яму ўжо сніліся сны з цяперашняга жыцця, героямі якіх былі і Станіслаў Сцяпанавіч, і Сашка. Настолькі рэалістычныя, што ён, прачнуўшыся, не мог зразумець, жыве ён ужо ці яшчэ спіць. А раней спаў ён ці жыў? Калі жыў, дык і спаў. І дзе цяпер тая мяжа між сном і явай? Як яе знайсці? Была тут адна прыгожая маладзенькая медсястрычка, якая ад першых дзён сімпатызавала яму, і з якой ён любіў пасядзець на пасту і празмаўляць па дарозе ад вакна да вакна. Яна прыснілася яму адной з першых. І яны рабілі тое, што ён бачыў, як робяць алігафрэны, мужчына з жанчынай. Яму было страшна прыемна, а калі прачнуўся, стала глыбока сорамна. А таму ранкам ён, праходзячы паўз пост, на якім сядзела Таня, так яе звалі, сарамліва адварочваўся і ўціскаў галаву ў плечы. «Славік!» – клікала Таня тым самым прыснённым ласкавым голасам. сонечны зайчык, ты што праходзіш міма, прысядь каля мяне. А ён падціскаў вусны і, нягледзячы на яе, бы дзіцё, што нашкодзіла, ішоў далей, гэтак яму было няёмка за тое, што прысніў. Пакрыўдзіўся за што, зайка? Чуў услед зычлівы і спагадлівы голас Тані, якая, вядома ж, ні пра што не здагадвалася, але як ён мог нешта патлумачыць ёй, бо сам пакуль не зразумеў, што яна пра ягоныя начныя прыгоды нічога не ведае і саромецца яму няма чаго. Ці бачыў сны раней, калі спаў без прытомнасці, і якія то былі сны, ён не памятаў. Цікава, ці былі сярод іх такія, як Станей? Калі былі, дык, можа, ён і не паміраў, а жыў увесь час с намі. Апошнім часам сны сталі сніцца часцей і часцей, кожную ноч і не па адным. Але галоўнае не тое, што яны сніліся, галоўнае, што яны цяпер запаміналіся і памяталіся. Ён прачынаўся, але вочы ў ноч не расплюшчваў, каб не спужнуць нядаўні сон. Ляжаў і перганяў у галаве ўбачанае, каб запомніць самае істотнае – падзеі, людзей, пачутыя імёны, назвы. Адзін з першых сноў з невядомымі яму неінтэрнацкімі людзьмі прысніўся такі. Зрэшты, мо то і не сон быў, а ўспамін, бо ён, здаецца, і не спаў зусім, а проста паўпрылёг у ложку і пра нешта думаў. Дагэтуль ён чытаў кнігу, яна ляжала на грудзях і ціснула на іх сваім лёгкім, прыемным цяжарам. Яму ўбачыўся, прымроіўся горад. Не вёска, у якой ён цяпер быў. Вялікая вёска з драўляных хатаў, крыху наводшыбе якой стаяў сяміпавярховы будынак дома-інтэрната інвалідаў, і сам гэты адзінкавы гмах з кацельні побач і двухпавярховікам для абслугі быў у вёсцы гэткім жа чужым, як і ягоныя насельнікі між вяскоўцаў. Не, Славіку прысніўся горад з плоймаю падобных высокіх і яшчэ вышэйшых шматпавярховых дамоў, натуральных, сваіх сярод сваіх. Ён толькі прыехаў сюды з іншага, яшчэ большага горада. У першы дзень пасяліўся ў гатэлі, ляжыць у нумары на ложку з кнігаю на грудзях, якая не чытаецца, бо яму вельмі і вельмі кепска. І згадваецца Славіку, не сама тая падзея, а пачуцці, што гарнулі яго тады, няўтульнасці і пакінутасці, няпэўнасці ды самоты. Чаму яму так дрэнна? Таму што да яго раптам прыйшло ўсведамленне, што вось гэты дзень і ёсць ягонае развітанне з дзяцінствам. Не з юнацтвам, не з маладосцю, а менавіта з дзяцінствам. Хоць ішоў яму ўжо 21 год, і ён скончыў інстытут і прыехаў па размеркаванне працаваць у гэты горад. Студэнцкае, інтэрнацкае, агульнадружнае жыццё было своеасаблівым працягам школьнага, дзіцячага, сямейна-хатняга. А вось цяпер ён застаўся сапраўды адзін. Бацькі былі недзе далёка ў вёсцы, але ён пра іх не надта і згадваў, бо забыў, адвык за гады вучобы. Яму было адзінока без сваіх студэнцкіх сяброў, што, як і ён, раз'ехаліся па ўсёй Беларусі, і недзе, мажліва, гэтак сама сумавалі ў пустых пакоях гатэляў. Ён ледзь не фізічна адчуваў гэты сум і боль, што вылучалі цяпер тысячы і тысячы студэнцкіх сэрцаў, птушаняткаў, выкінутых з роднага гнязда, рыбінаў, выплюхнутых з іхняе стыхіі вады на бераг, адарваных адно ад аднога па-жывому і раскіданых па ўсёй краіне. Сапраўднае дарослае жыццё пачыналася толькі цяпер, і ён раптам глыбока зразумеў тых хлопцаў, якія паспяшаліся ажаніцца на апошнім, чацвёртым курсе перад самым размеркаваннем, і яшчэ больш тых дзяўчат-аднакурсніц, што гэтак трымцелі хутчэй выскачыць замуж. О, як яму адзінотна было цяпер! Жыццё, здавалася, скончылася, наперадзе нешта абсалютна невядомае і страшнае. Ён і дагэтуль бываў далёка ад радзімы, адзін. Але тады ён ведаў, што гэтая адзінота ягоная часовая, што пройдзе месяц-два, ён вернецца назад у звыклае жыццё. А цяпер? Што яго чакае цяпер? Гэтая невядомасць палохала, аж да таго, што жыць не хацелася. У яго нават варухнулася думка засіліцца, альбо залезці на самы высокі паверх гатэля і скочыць уніз. Далейшае жыццё яму здавалася бессэнсоўным, непатрэбным у сваёй незразумеласці і няпэўнасці. Ён тады злавіў сябе на гэтай думцы і спалохаўся. Адчай і самота сапраўды былі моцнымі. Але ж не настолькі, каб скончыць жыццё самагубствам. «Не ты адзіны цяпер у сваёй адзіноце ды самоце», – казаў ён сабе. «Што калі ўсе пачнуць забіваць сябе пасля першых выпрабаванняў дарослысцю? Трэба неадкладна выходзіць з гэтага стану, інакш і сапраўды да дурноты недалёка». Ён схапіўся за гэтую думку, як за саламінку, разумеючы, што пакуль не ўвагнаў сябе ў стан, з якога вярнуцца нельга, пакуль яшчэ можа крытычна мысліць і ўсведамляць навакольнае, трэба нешта змяняць. Прынамсі, выйсці з гэтых шэрых сценаў, з гэтага гатэльнага пакоя, з высокаю упрыгожаную ляпнінай, трохметровую сталінскаю столлю, якая цісне на яго ўсім сваім цяжарам, пагражаючы абваліцца, упасці ды раструшчыць і наводзіць на такія думкі. І ён пайшоў у горад, у знакаміты парк, у якім быў толькі аднойчы, у дзяцінстве. У трэцім класе іх, як лепшых вучняў, прывезла сюды на экскурсію піянерважатая. Парк знаходзіўся зусім блізка ад гатэля, за некалькі сотняў метраў, і быў сапраўды раскошным, багатым, старым, з былым княскім палацам, на якім вылучаўся надпіс ранейшым правапісам «Палац піонераў» і знакамітым лебядзіным возерам. Ён спусціўся ўніз да птушак. Лебедзяў было 4, 2 белыя і 2 чорныя, і дзюбы чорных здаваліся больш чырвонымі, чым белых. Гледзячы здалёк на іх, тут, на прыродзе, сярод зеляніны і жыццёвага хараства, ён выпусціў на волю і самую галоўную думку, ад якой і было яму вусцішна і самотна. Там, у вялікім горадзе, адкуль прыехаў, ён развітаўся з дзяўчынаю, якую кахаў. Кахаў без узаемнасці, але тым не менш на нешта спадзяючыся. Там ён штодзень быў побач з ёю. І вось гэтая павуцінка надзеі, якую ён так песціў і аберагаў, абарваная. Усё, больш ніколі ў жыцці яны не сустрэнуцца. Дым, які выйшаў з цыгарэты, назад у яе не вернецца. Яны цяпер не ў розных гарадах, яны на розных планетах. І зразумеў гэта ён тут, у гатэлі, і далейшае існаванне стала бессэнсоўным, непатрэбным, вусцішным, і пацягнулася шыя да пятлі. Ён стаяў на беразе возера, стаяў ля вады, яшчэ адной стыхіі, якая ўмее забіраць чалавечае жыццё, хаваць у сабе чыесьці сумлівыя гора. Лебедзі, прывучаныя да падачак, ужо плавалі каля яго, аднак ён не зважаў на іх. Як яму было кепска, як яму было самотна, як яму было адзінотна, як раздражнялі яго гэтае шчаслівае сваім птушыным шчасцем нахабнае і сквапнае лебедзі, і як выводзіў з сябе радасны смех дзяўчыны, што стаяла з хлопцам на мосце панад возерам. Не смех нават, а рогат з гідкім папісканнем. Нерваваў, злаваў, але я цверажаў. Усё часовае, супакойваў ён сябе, усё праходзіць, пройдзе гэта. Жыццё ёсць змаганне, і трэба жыць, каб выканаць сваё прызначэнне, дагэтуль невядомае яму, якое, можа, так і застанецца неразгаданым да апошніх дзён. Трэба жыць! Як бы цяжка не было, як бы не палохала тая невядомасць, што прытаілася недзе наперадзе. І тады будуць там у нябачнай будучыні і радасці, і каханне, новае каханне. Ну хіба гэта можна назваць сном? Сны бываюць яркімі і падрабязнымі, але ж не настолькі. Ці не варта ўзяць яго і той прыснёны горад за нейкую аснову, за пункт адліку? Бо трэба ж з чагосьці пачаць, ад чагосьці адштурхнуцца. Але як дакладна? Жыццё ёсць змаганне. Глава 8. Блукаючы па калідорах і паверхах інтэрната, Славік звярнуў увагу, на якой мове ён размаўляе. На трасянцы, як і большасць хворых, як і амаль увесь персанал, апроч хіба Станіслава Сцяпановича, мову якога умоўна ў параўнанні можна было б назваць рускай, хоць наўрад ці жыхары, да прыкладу, Свярдлоўска палічылі б яе сваёй з-за набытага акцэнту і шыкоўных мясцовых слоўцаў, навязлівых і непазбыўных, бо ёмістых і дасціпных. У Славіка хіба, уласна, беларускіх літаратурных словаў было трохі больш, чым у Палішукоў, жыхароў інтэрната ды персаналу. Аднак усё ж мова ягоная была не мінскаю, а хутчэй таксама паляшуцкаю. Зрэшты, тут усе казалі «му» замест «мы», «мула» замест «мыла», «бу», а не «быў». Адзін ён «мыкаў» ды «быкаў». І ўжо гэтым, як і Станіслаў Сцяпановіч, таксама адрозніваўся ад астатніх. Славік назіраў за жыццём насельнікаў інтэрната і бачыў, што апроч сексуальнай заклапочанасці найбольш турбаваў іх заўсёдны голад. Кармілі хворых, якія былі хворымі на галаву, альбо былі без ног, без рук ці старымі, аднак у цэлым можна сказаць фізычна здаровымі, не проста кепска, а вельмі дрэнна. Ранкам падфарбаваная вада, часта без цукру, гарбата з кавалкам хлеба. У абед такая ж вада, але ў талерцы, і ў ёй плавала колькі макаронінаў, альбо крупінаў ці кавалачкаў бульбы, рыбіныя косці, альбо ніткі мяса і лыжка прэснай кашы на другое. Увечары зноў лыжка кашы ці жменя макаронаў. Казалі, у дзяржаве крызіс, праблемы, няма грошай. Ён гэта разумеў. У ягонай дзяржавы заўсёды былі праблемы з харчамі, і слова «дэфіцыт» ён памятаў. Асабліва пакутавалі ад голаду ляжачыя, калекі і тыя, хто не меў ні капейкі пенсіі. Маладыя ж дэбілы, алігафрэны, якіх выпускалі ў вёску, маглі падпрацаваць там і нешта зарабіць альбо ўкрасці. Дэбілы ўвогуле адразу прынялі Славіка за свайго. Нават не так, яны палічылі яго ніжэй за сябе. І пакуль ён і сапраўды быў як малое дзіця, не разумеў нічога, пасмейваліся з яго і здзекваліся. Не крыўдна, але жорстка. Налілі яму паўшклянкі віна, чарніла. Выпі, сказалі сок. Ён выпіў, а яму з ягонымі слабымі псіхікай ды страўнікам рабіць гэта яшчэ ніяк нельга было. Ён быў памараку. Блукаў па калідоры ад сцяны да сцяны, падаў, галёкаў нейкую нібыта песню, а яны хадзілі за ім услед і рагаталі. Далі закурыць, у Славіка паехала галава ад тытуню, бы ад мацнейшага наркотыку, зноў жарты і здзекі. Прывялі маладую дэбілку і за выпіць прымусілі яе распрануцца нагала, перад імі ўсімі, найперш, вядома, перад Славікам, і паказаць, што ў яе ёсць. П'яная голая дзяўчына са слінявымі вуснамі, раскірэшанымі нагамі і клокам ускудлачаных рудаватых валасоў выклікала ў яго яшчэ большую агіду, чым апранутая. Іншых жа гэта завяло, яны накінуліся на яе і па чарзе згвалцілі пры ім. Прымушалі Славіка, але ён, калі падштурхнулі, сілай падвялі зусім блізка да бездапаможнай в слязах дзяўчыны, званітаваў проста на яе засмарканы спермай жывот, а потым міжволі крутнуўся ў руках, што сціскалі яго, і здаровыя дэбілы адляцелі як пушынкі. Ён здзівіўся, цягліцы аднекуль памяталі прыёмы, як вырывацца з абцугоў чужых абдымкаў. Яшчэ больш здзівіліся хворыя, якія з таго часу пачалі нават пабойвацца яго і жартаваць кінулі. Што яго ўразіла не менш? Мала таго, што гэтыя людзі з інтэрната самі па сабе былі страшныя, недагледжаныя, недакормленыя, абыяк апранутыя, дык яшчэ і ў большасці з іх былі кепскія зубы, і усмешка іхняя выглядала дзікай, як у разбойнікаў з мультікаў. Зубы ім ніхто не лячыў, і калі ў кагосьці пачынаў невыносна баліць зуб яго, вырывалі. Часам самі хворыя, каб і да ўрача не хадзіць. Абвязвалі, чаплялі неяк ніткай, цягнулі. Пры гэтым той, у каго вырывалі зуб, жудасна крычаў, а астатнія рагаталі. І гэтыя беззубыя, шчарбатыя і ўпалыя раты ў нестарых яшчэ людзей найбольш палохалі яго на пачатку, а потым прывык, нават навучыўся бачыць у іх прыгажосць, бо і сярод пачварных ёсць прыгожыя і непрыгожыя, бо прыгажосць рэч адносная, як і ўсё ў гэтым свеце. І яшчэ Славік заўважыў, як жорстка абыходзіцца персанал з хворымі, за людзей не лічыць. Санітары-мужчыны білі іх за любую, самую малую правіннасць, білі бязлітасна, за салодай, атрымліваючы ад гэтага, відаць, найвялікшае задавальненне. Не да крыві навучыліся, але збівалі таго, хто нібыта парушыў парадак так, што некалькі дзён ён не выпаўзаў з палаты, пакуль не агойтваўся. Дзяўчат гвалтавалі, прымушалі іграць на дудцы, прычым задавальнялі сваю патрэбу з дзікай радасцю, адкрыта, не зважаючы ні на кога побач, не саромеючыся, быццам вакол іх былі не чалавекі. Статус жанчыны тут увогуле быў зведзены да нічога, да ролі самкі быў жывёльным статку. І самі жанчыны з персаналу нібы гэта не заўважалі, найперш медсёстры са старэйшых, якія не адставалі ў жорсткасці ад мужчынаў, крычалі на хворых, абзывалі брудна і крыўдна, білі беспакарана. Прычым хлопцам у сваёй злосці і нянавісці стараліся пацэліць нагой менавіта ў пахвіну, каб балючай. Хоць Славік разумеў, што, відаць, па-іншаму з такімі людзьмі, як гэтыя хворыя, нельга, бо не прымаюць і не баяцца яны нічога апроч сілы, бо калі быць з імі добрым і ласкавым, дык на галаву сядуць. Але, тым не менш, падавалася яму гэта несправядлівым. Асабліва цяжка было старым, нармальным, звычайным людзям, але састарэлым і бездапаможным, ад якіх адмовіліся родныя і блізкія, ды аддалі сюды. Відаць, у дзяржавы сапраўды былі кепскія справы, калі яна трымала ў адным доме інтэрнаце і дэбілаў, і старых, што ўсё жыццё працавалі на яе. «Старикам везде у нас почет», – спявалася ў знакамітай песні, якая колькі разоў гучала па радыё і тут, як здзек. Што ж, большага пачоту, пэўна, яны не заслужылі, як дажываць свае апошнія дні ў дурдоме сярод алігафрэнаў. І яшчэ Славік заўважыў, усё тут было на нервах, трымалася на нечым тонкім бы павуцінка, што ірвецца імгненна і непрадказальна. Знешне спакойны чалавек мог у хвіліну сарвацца з ланцугоў з-за нейкага нязначнага, непрыкметнага, здавалася б, слова ці ўчынку, разысціся да пены на губах і біцца галавой аб падлогу, да ірвання адзежы на сабе і без перапынных наскокаў на ўсіх сустрэчных, як на сценку, каб збіць, стаптаць, знішчыць. Супакойваць яго накідваліся санітары ў двух, у трох, і толькі пырскі сліны ляцелі ва ўсе бакі. Аднак і голад, і жорсткасць асабіста Славіка пакуль міналі, яго палюбілі, і медсёстры, і санітары стараліся падтрымаць ласкавым словам і падкарміць прынесенымі з дому прысмакамі. Яго шкадавалі. Чаму яго? Чаму пашанцавала стаць любімчыкам і недатыкальным менавіта яму? Хіба ж можна на гэтае пытанне адказаць? Хто растлумачыць, чаму чалавечы статак раптам пачынае любіць аднаго і ганіць, таптаць іншага? Нават псіхолагі могуць толькі даваць свае надуманыя здагадкі ды меркаванні, а праўды не ведае ніхто. Шмат часу Славіку не спатрэбілася, каб зразумець, што ў гэтым жыцці, прынамсі ў гэтым інтэрнаце, да відаць у гэтай краіне, а мой у гэтым свеце наогул, так, у гэтым свеце, ўсё проста. Цябе альбо шкадуюць, альбо табе зайздросцяць. Трэцяга не дадзена. І мяжа паміж адным і другім няўлоўная. Варта табе крыху падняцца з самага нізу, як замест шкадавання з'яўляецца зайздрасць. Бо шкадаванне гэтае ад пачатку рэдка шчырае, як у бабы Мані, часцей пагардлівае. таму і шкадуюць, бо радыя, што ёсць нехта, каму яшчэ горш, чым ім. А зайздрасць? Зайздрасць заўсёды адмоўная, няважна да цябе і наскіраваная ці ад цябе. Няма ў свеце нічога больш страшнага, чым зайздрасць. Колькі людзей з-за яе загінула, прыгожых, шчырых, сумленных, колькі войнаў пачалося, крывавых, жудасных, несправядлівых. І тут, у гэтым доме, усім правяць шкадаванне, якое адмоўнае, і зайздрасць, якая чорная. Прасцей жывецца таму, хто змірыўся з тым, што яго шкадуюць. Няхай ім пагарджаюць, але яму утульна ў ягоным унутраным жыцці. Яму добра і спакойна, бо ніхто не прэтэндуе на тое малое, што ён мае. «Гэта ўсё так», – думаў Славік, – «але я не хачу, каб мяне шкадавалі. Хай лепш зайздросціць. Як бы там ні было, шкадаванне апускае, а зайздрасць уздымае». Хоць куды мне падзецца ад гэтага? Адныя мне будуць зайздросціць, другія шкадаваць, і так скрозь усё жыццё. Бо заўсёды ёсць тыя, хто вышэй цябе, і тыя, хто ніжэй, як бы высока ты не ўзняўся, ці як бы нізка не ўпаў. Змяняецца толькі колькасць зайздроснікаў і шкадуючых. Але і адныя, і другія – твае ворагі. Але я не хачу, каб мяне шкадавалі. Лепш хай зайздросціць. Хай лепш зайздросціць, чым шкадуюць. Такім было жыццё вакол Славіка, такімі былі думкі пра яго. І трэба было ўваходзіць у гэтае жыццё, вяртацца і прымаць тым, якое яно ёсць. Найчасцей жорсткае і несправядлівае, рэдка добрае і шчаснае. Гэта ён сяк-так разумеў нейкім глыбінным розумам. Аднак больш за ўсё яго здзівіла вось што. Аднойчы, блукаючы па калідорах, ён падышоў да вакна ў холе за тэлевізарам. Звычайна ён спыняўся каля вокна ў канцах калідора, з якіх быў бачны толькі лес і трохі хата ў вёскі. Вакно ў холе выходзіла на другі бок, іншы, чым у ягонай палаці і па краях калідора. І з яго прад Славікам адкрыўся від на амаль усю вёску. Яна аказалася немаленькай. Па гэты бок некалькі вуліцаў цягнуліся кіламетры на два, і туды, зразумеў Славік, быў зрушаны вясковы цэнтр. З-за дрэваў вызірнуў белы цагляны двухпавярховы будынак са сцягам. Сельсавет. Сцяг на ім быў... Славік хітнуў галавой і працёр вочы... Мройва не прапала. Сцяг быў такі, як ён бачыў колькі разоў у снах у руках людзей. Бел, чырвона-белы, а не чырвона-зялёны, як павінна было быць у гэтай дзяржаве, як было, калі ён жыў у ёй раней. І тады Славік зразумеў, што казаць пра нейкае выздараўленне і вяртанне пакуль рана, што жыве ён, відаць, у нейкіх паралельных светах, выныраваючы, пачаргова то там, то тут, бо гэтыя колеры сцяга над сельсаветам, ці не ёсць працяг ягоных сноў-мрояў, ці не ёсць трызненне наяве. Такога не магло быць, не можа, бо не было амаль ніколі за гісторыю гэтай краіны. Бо сцяг гэты забаранялі, за яго збівалі, саджалі ў турму, расстрэльвалі, і ніколі, ніколі раней ён не вісеў над сельсаветам і вісець не мог. І Славік адчуў, што зусім заблытваецца. Дзе сон? Дзе ява? Дзе мроя? Дзе жыццё? Дзе ён сённяшні? А дзе ўчарашні? Пра якога яшчэ трэба згадаць. Глава 9. Славік сядзеў на пасту і гутарыў з медсястрою Таняй, мясцовай дзяўчынай гадоў 18, якая пасля школы не прайшла па конкурсе ў медыцынскі інстытут і працавала ў інтэрнаце дзеля стажу, каб праз год лягчэй было яшчэ раз паспрабаваць паступіць. З ёю яму было добра, бо адчуваў, а цяпер ён больш адчуваў, чымсьці разумеў, як сабака, што і ёй прыемна з ім, што і ён сімпатычны ёй. Таня, каб дастаць нейкія лекі, расчыніла шафу, насупраць якой ён сядзеў, і там бліснула нешта падобнае да здымка чалавека, нейкага дужа знаёма-незнаёмага яму мужчыны. Гэта быў твар чалавека, які яму колькі разоў сніўся, толькі значна старэйшага. Славік падхапіўся да Тані. «Хто там у цябе? Пакажы!» «Дзе?» – перапытала здзіўлена Таня. «У шафе!» «Ха-ха-ха!» – зразумела і засмяялася. «Нікога там няма, гэта ж люстэрка!» «Як нікога? Я ж бачыў, там чалавек, пакажы!» «Глядзі!» Таня шырока расчыніла дзверы. Славік падняўся, падсунуўся бліжэй, каб лепш разгледзець таго чалавека, і ўбачыў, што гэта не здымак, а нейкае шкло, і чалавек у ім рухаецца, жывы. «Сябе не пазнаў, зайка!» – усміхнулася Таня. І сапраўды, не адразу Славік зразумеў, што гэта люстэрка, і ў ім ён сам. Перастала усміхацца і Таня, ёй дайшло, у чым рэчы, яна стаяла моўчкі, падцяўшы вусны і міжволі склаўшы рукі на грудзях, быццам адразу пасталела. «Так, той чалавек у снах, і гэты ў люстэрку, і ёсць ён, Славік. А сны такія яркія і запамінальныя, бо гэта ягонае мінулае ці нешта звязанае з ягоным мінулым. Запамінальнае, можа, яшчэ і таму, што ён прыхопліваўся пасярод ночы і доўга ляжаў з заплюшчанымі ці нават з расплюшчанымі ў цемру вачыма, згадваючы тыя фільмы, якія толькі што паглядзеў і нібыта працягваючы іх. Але што, якія моманты, якія імгненні і людзі ў іх, тых снафільмах былі праўдай, а што ўласна сном? Ці ўсё толькі сном, хай і з ім самім у галоўнай ролі? Як яму разабрацца ў гэтым, каб не заблытацца яшчэ больш?» Калі зноў дзяжурыла Таня, ён папрасіў яе яшчэ паказаць яму люстэрка. Яна расчыніла шафу, а сама адышла, быццам па справе. Славік асцярожна зазірнуў люстэрка, адтуль глядзеў на яго чужы яму чалавек, у твары якога ён з цяжкасцю пазнаваў свае, так, свае рысы. Па-першае, там быў не хлопец, а мужчына. Малады, але мужчына. Па-другое, твар у гэтага чалавека быў відавочна нездаровы, замоцна схуднелы, адныя вочы, якія гарэлі на паўтвару, блішчэлі дзіка хвора, глыбока, сквапна зазіраючы ў таго, хто цяпер глядзеў у іх. І ён спалухаўся сябе самога, схапіўся за гэты чужы яму твар, заплюшчыў вочы, але і ў цемры пад рукамі ён адчуваў тыя, свае і не свае, скулы і пашчэнкі, яміны вачэй і цвёрдасць носа. Нос, так, нос быў ягоны. Буйны, паляшуцкі і з заўважнай гарбінкай. Такі ж нос, толькі без гарбінкі, быў і ў яшчэ аднаго чалавека, які яму таксама сніўся, у сябра журналіста, і таму іх незнаёмыя людзі лічылі ледзь не братамі. Ён саромеўся свайго носа, ён камплексаваў з-за яго. І, мажліва, яму і не шанцавала ў каханні якраз з-за гэтай сарамлівасці. Ён жартаваў з хлопцамі, што можа прысніцца дзяўчатам толькі ў эратычных снах, і меў на ўвазе якраз свой доўгі нос. Некалі праз 2-3 гады вучобы, наязджаючы з Мінска ў вёску і сустракаючы там сваіх былых аднакласнікаў, ён здзіўляўся, гледзячы на іх, як яны хутка сталеюць, як грубеюць рысы іх твараў, як робяцца яны дзядзькамі і цёткамі. І смяяўся ў адказ, калі яны яму казалі тое ж: «Трэба бачыцца часцей, каб не заўважаць, як мы старэем». З самім сабою ён не бачыўся амаль 3 гады. Так, там у люстэрку быў ён. Зрэшты, Славік у гэтым ужо ні на хвілю не сумняваўся. Проста ён не прымаў пакуль сябе новага, змучанага, змененага хваробай, пасталелага, калі не пастарэлага. Не чужога, але іншага. Глава 10. З таго выпадку ён крыху па-іншаму пачаў ставіцца да сваіх сноў і трызненняў. Там, у снах, побачанага ім у люстэрку чалавека, а значыць яго самога, звалі зусім не так, як тут, не Славікам. Яго аклікалі, здаецца, зусім іншым імем, расчуць якое яму ніяк не ўдавалася. Але чаму яго завуць Славікам? Гэта пакуль не ўкладвалася ў ягонай галаве, прымушала пакутаваць і ад залішніх галаўных боляў у тым ліку. А тут яшчэ Станіслаў Сцяпанавіч са сваім навязлівым жаданнем дапамагчы і ласкавымі роспытамі. Ну як справы, як галава, не баліць, што снілася, як спіцца. Ага, Станіслаў Сцяпанавіч якраз і можа патлумачыць, чаму яго завуць Славікам. І ў бліжэйшы момант ён скіраваў да прыадчыненых дзвярэй кабінета доктара. Той сядзеў, унурыўшыся ў нейкія паперы. «Можна да вас?» – спытаў Славік. «Заходь, цёзка!» – ветліва сказаў Станіслаў Сцяпанавіч. «Мо ветліва, мо і паблажліва, але ўсё ж не так, як да іншых, а дабры. Што ты хацеў?» «Нічога». «Просто пагутарыць. Мне чамусьці здаецца, што мяне завуць не Славік, а неяк інакш». «Ну-ну, добра. Можа быць, можа быць. А як?» «Не ведаю. Спрабую думаць і пачынае балець ось тут». Славік паднёс руку да галавы, паказаў. «І ўсё, і больш не магу, як не пускае нешта далей. Але мне здаецца, што раней мяне звалі іначай». «Не Славік. Не, зусім не Славік. А чаму мяне ўсе завуць Славікам?» «Ну, наколькі я ведаю, гэта было адзінае слова, якое ты прашаптаў, апрытомніўшы на нейкі час у бальніцы. Таму цябе так і запісалі Славікам. Ні прозвішча, ні іншага імя ў тваёй гісторыі хваробы няма. Ты сам павінен цяпер іх успомніць». «Не магу. Хачу. І не магу». «Не спяшайся, каб не засмеціць галаву. Уяві сабе, твой мозг – гэта такі пакойчык, які можна заставіць рознай мэбляй. Можна упарадкавана, тут ложак, там стол, там шафа. А можна зваліць усё ў адным куце. Можна і запоўніць абсалютна непатрэбнымі ў кватэры рэчамі. Старайся пакідаць самае важнае. Гэтак сама і чытаючы вось гэтыя часопісы ды кнігі», – паказаў на паліцы. «Добра, што шмат чытаеш, але за дужа не захапляйся, бо там вельмі шмат таго, што табе ніколі не спатрэбіцца. Ніколі. Уявіў сабе гэты пакойчык?» «Так». «Ну і добра, яшчэ запомні, не хвалюйся за лішняе, не прымушай сябе нешта згадваць. Ты і так успомніў шмат, ты малачына. Я ўжо казаў табе, калі ўспомніш, што новае, не саромійся, раскажы каму-небудзь, мне, напрыклад. Гэта дапаможа нам разабрацца ў тваім мінулым, у біяграфіі», – ён зрабіў падкрэслены націск на апошнім слове. «Добра?» «Добра. Я вам усё расказваю». Ну, як яшчэ мог Славік адказаць Станіславу Сцяпановічу? Толькі так. Не мог жа ён распавесці пра свае сны трызненні. «Якія?» «Тыя, дзе ён стане, і што гэта дасць?» «Іншыя сны пра горад, пра сяброў таксама могуць быць такімі ж дадумкамі чагосьці, а не праўды, не тым, што было з ім, а простымі мроямі. І можна не толькі самому не разабрацца, а і Станіслава Сцяпановіча збіць з тропу». «Не, і яшчэ раз не», – падумаў Славік. «Пачну расказваць патроху толькі тады, калі успомненае у мяне самога складзецца ў больш-менш цэльную карціну». І яшчэ адное ён для сябе вырашыў, каб не заблытацца ад пачатку і канчаткова. Тут, у інтэрнаце, у гэтым жыцці заставацца Славікам. І хоць бы такім чынам падзяляць для сябе гэтых двух, так ён падумаў, гэтых двух людзей, таго, хто жыве тут, і таго, хто жыў там. Дакладней, таго, хто прыходзіць да яго ў снах ды мроях з цемры мінулага. У блакнот, які яму даў Станіслаў Сцяпанавіч, ён вырашыў нічога з успамінаў і сноў не запісваць, хай застаецца чыстым і ляжыць на відавоку. Сам жа папрасіў бабу Маню, каб прынесла сшытак унучкі-школьніцы, і ў ім пачаў паціху рабіць запісы ўзгаданага, і хаваць у сваім ложку пад матрацам. Чысты блакнот і ручка заўсёды ляжалі на тумбачцы каля ложка, ён глядзеў на іх і радаваўся сваёй прыдумцы, не здагадваючыся, што Станіслаў Сцяпанавіч, раскруціўшы аднойчы асадку, пабачыў, што колькасць пасты ў стрыжні паступова змяншаецца. Зразумеў, што Славік робіць патаемныя запісы, знайшоў іх і чытаў, калі яго не было ў палаце. Але наіўны Славік пра гэта не здагадваўся. А прымроілася, успомнілася Славіку, ці прыснілася, ужо нямала. Толькі адно ва ўсім гэтым па-ранейшаму спыняла яго. Не мог ён сам разабрацца, дзе праўда, а дзе ягоныя дадумкі. І ніхто ў гэтым не здольны быў яму дапамагчы. Ніхто. Бо ён пераканаўся, успамінаць трэба наяве, а не паводле сноў. Іначай можна толькі яшчэ больш заблытацца, бо часам сніліся яму абсалютна фантастычныя, неверагодныя прыгоды, якія, зразумела, падаваліся яму рэальнымі, пакуль спаў. Часта ў снах ён лятаў, падскокваў і плыў нізка над зямлёю, раскашуючы ў пачуцці палёту і волі. Альбо, скажам, сніў, як лезе на нейкую высачэзную крутую гару, зрываецца са скалы і падае, ляціць у жудасным страху ўніз, але не разбіваецца, а ўстае і зноў караскаецца, баючыся сарвацца, нарэшце шчаслівы узлазіць на вяршыню і прачынаецца ў сваім ложку, ажно ўспацелы ад перажытага. Вядома, гэта не магло быць у жыцці, падобны сон ён лічыў сімвалічным, знакам таго, што пройдзе праз усе цяжкасці і ўрэшце рэшт даб'ецца свайго, гэта відавочна, але былі і сны рэалістычныя, звычайныя. І як не прыняць іх за праўду, як аддзяліць тое, што на справе было ад таго, што прыснілася, каб не выплюхнуць разам з прыснёным важныя падзеі з мінулага. Ён так і запісаў у сваім таемным сшытку. «Не ведаю, што праўда, а што сон, дзе я ў сваіх снах успамінах сапраўдны, а дзе прыснёны». І як адрозніць адно ад аднаго ён прыдумаць не мог, бо не было ў яго памяці той асновы, той глебы, якая іншым дазваляе не з'ехаць з глуздоў, не заблытацца ў саміх сабе. Бо ўспаміналася яму начамі ўсё не запар, а кавалкамі, адтуль, адсюль патроху, розныя падзеі, зусім не звязаныя між сабою, з розных гарадоў, як мінімум з двух, здагадваўся ён, і яшчэ з вёскі, у перамешку, фрагментамі. Каб неяк упарадкаваць згаданае ноччу, ён сыходзіў з палаты ад Сашкі, які, калі не ляжаў пластом у ложку пасля ўкола, быў невыносным і навязлівым, лез з пустымі, бесталковымі, непатрэбнымі размовамі, шумна дурачыўся, пырскаючы слінай. Сыходзіў у хол, сядаў ля вакна на адзіноце, на самоце, і мог сядзець так гадзінамі, ад полудня да вячэры, ладуючы падзею да падзеі, адбудоўваючы сваё мінулае, як дзіцё з рознакаляровых кубікаў ды плашак канструктара складвае нешта падобнае да будынку. Станіславу Сцяпановичу не верылася, як урачу, што Славік так хутка аднаўляецца, так прагрэсуе. Столькі часу праляжаць у бяспамяцтве, у коме, і цяпер пачаць узгадваць сваё мінулае? Ну ці не цуд? Праўда, не зусім згадваць, цяжка разабрацца пакуль, дзе яго сны цяперашнія, а дзе ўспаміны пра мінулае. Але якраз сны і дапамагаюць яму вярнуцца ў сённяшняе жыццё, адаптавацца ў ім, інакш было б зусім цяжка. Мозг працуе. Ён, мусіць, працаваў і тады, калі Славік спаў. Так, спаў, і стан яго, навідаць, пасля траўмы быў падобным да летаргічнага сну. Так, бо інакш за гады адбылося б поўнае разбурэнне свядомасці. Зрэшты, думаў Станіслаў Сцяпанавіч, я гэтаму не вучыўся, і трэба папытаць у спецыялістаў у Гомелі альбо ў Мінску, ці магчыма такое, і як увогуле бывае ў падобных выпадках. Ці паспрабаваць у кніжках пашукаць адказу. Хоць апроч агульных, апісаных у медыцынскіх падручніках паводзінаў, відаць, бываюць і выключэнні, у кожным канкрэтным выпадку адбываецца па-свойму. Ці не з такім выключэннем з правілаў я і маю справу ў гісторыі са Славікам. думаў Станіслаў Сцяпанавіч. Глава 11. Славік разумеў, што яму трэба займець тут сябра, з якім ён мог бы проста размаўляць і, між іншым, дзяліцца думкамі, а то і с намі. Не трымаць усё ў сабе, а час ад часу пераказваць узгаданае, каб нейкім чынам упарадкаваць тое для сябе. Але дзе ўзяць такога сябра? Ён перабіраў у галаве тых, каго ведаў, і прыкідваў, з кім можна падзяліцца сваім самым таемным. Баба Маня. Можа быць. Але што яна яму параіць? Ды і ці гатовая яна да сур'ёзных размоваў, да доўгіх размоваў? Яна вечна некуды спяшаецца, ёй трэба паспець усё зрабіць. Ды і якая яна баба? Ёй, можа, трохі за 50, мае дзве ўнучкі, таму і завуць бабай, што ёй падабаецца. Не, баба Маня не падыходзіць, трэба чалавек больш вольны, як мінімум. Станіслава Сцяпановича, згадаўшы, Славік адразу адпрэчыў, верыць яму ён не мог, таму і ўтойваў запісы і не спяшаў душу раскрываць. Чамусьці Славіку не хацелася давяраць і давярацца гэтаму чалавеку да канца. Нешта спыняла, мо тое, што называецца інтуіцыяй, калі яна ў яго была. Але не, нельга. Самому ва ўсім трэба спачатку разабрацца, а потым ужо ўрачу пераказваць, бо ён тут той першы, які павінен стаць апошнім. Сцяпан. З ім ён час ад часу гуляе ў шахматы. Добры дзядька, але проста вясковец, які жыве толькі сваімі клопатамі. Здаецца, Сцяпан ні пра што не думае, а толькі пра гульню, і ад гутарак пра іншае адмахваецца, як ад назойлівыя мухі. Не, яго і разгаварыць будзе цяжка, а не тое, што раіцца з ім пра нешта. Таня, яна хоць і зусім маладзенькая, магла б яго зразумець і дапамагчы, захоўваючы таямніцу. Але яна дзяжурыць праз двое сутак на трэцяе. Не зможа ён вычакаць столькі яе, калі закарціць пра нешта тэрміновае пагаварыць. Тут трэба чалавек, да якога можна падысці ў любы момант, можа нават ноччу пабудзіць. Значыць, хтосьці з інтэрнацкіх, з хворых. Сашка. Не, і думаць не варта. Калі ён будзе ў больш-менш нармальным стане, дык разнясе, разбрэша ўсё, пра што даведаецца, бо іншых ведаў і падзеяў у ягонай галаве няма, не трымаюцца. А калі ў яго прыпадак... Не, ну вядома, не. Да таго ж, Сашка вельмі любіць салодкае, асабліва цукеркі, шакаладнае. Каракум, беларускія, маска. Паўтарае ён назвы, як заклінання, і па барадзе цякуць ручаіны сліны. За цукерку ён гатовы зрабіць усё, нават самую прыкрую непрыемнасць, а тым болей расказаць чужую таямніцу. Разнясе па інтэрнаце, разбалбоча адразу ж. Ды Сашка і выслухаць не зможа, ён жа на месцы і 5 хвілінаў не ўседзіць. Славік згадваў іншых насельнікаў інтэрната, з якімі тут пазнаёміўся. Цікавыя тыпы. Адзін хадзіў з галавой апушчанай да зямлі і з кішэнямі, набітымі нейкімі паперамі ды паперкамі, старымі газетамі са здымкамі, абгорткамі цукерак, папяроснымі і цыгарэтнымі пустымі пачкамі, увогуле рознымі прыгожымі абрыўкамі паперы, якімі даражыў больш, чым грашыма, і якія ўвесь час і ўсюды шукаў і падбіраў. Другі, з горда ўзнятай галавой і з крыху пагардлівай усмешачкай, падыходзіў да Славіка на калідоры некалькі разоў на дзень, працягваў руку, каб пазнаёміцца, а дакладней назвацца і зноў расказаць пра сябе, хто ён, адкуль і якім вялікім начальнікам некалі быў. Трэці ненавідзіў усё і ўсіх, пазіраў на свет з-пад ілба і каб здавацца страшнейшым, зыркаў цяжка, злосна, як самурай. Ён падыходзіў да кожнага сустрэчнага і казаў глухім голасам: «Я цябе уб'ю». З-за слінявасці ў яго выходзіла «Уб'ю». Яго так і зваліўся «Уб'ю». Праходзячы па калідоры, Славік стараўся абмінуць яго, але распораз натыкаўся і чуў услед пагрозлівае шыпенне: «Я цябе уб'ю», да якога ніяк не мог прывыкнуць. Чацвёрты, пяты, шосты, сёмы. звалі сябе вядомымі, гучнымі гістарычнымі імёнамі і незразумела напраўду так лічылі ці дурачыліся ў дурдоме. Фантазія іхняя, праўда, сягала не так далёка, не было сярод іх, як прынята Наполеона альбо Македонскага. Затое быў Машэраў, які даказваў усім, што не загінуў у аўтааварыі, а яго проста выжылі і схавалі сюды ў дурдом, каб не быў канкурэнтам Гарбачову. Быў Гагарын, якога з падаючага самалёта выхапілі і ўратавалі іншапланецяне, а потым вярнулі на зямлю, але ніхто ў гэта не верыць, і таму ён тут. Быў таксама Сталін, які хадзіў увесь час грозна надзьмуты, з рукамі за спінай і пакусаным алоўкам замест люлькі. Быў Шолахаў, у якога з кішэні на грудзях тырчэла з дзясятак зламаных асадак і алоўкаў, а ў руках брудны скрутак пашарпаных папераў. Усе яны настойліва, часам і пераканаўча, з красамоўнай белай пенай вакол вуснаў распавядалі пра сябе. Але большасць тут усё ж былі безымяннымі дэбіламі, проста Васькамі, Ванькамі, Сашкамі, Колькамі, незалежна ад узросту. Усіх іх яднала адно. У гэтым доме іх найперш цікавілі жанчыны, дзяўчаты. Яны цікавалі за імі, увесь час хацелі ўшчыпнуць, прыціснуць, памацаць, зацягнуць куды і маглі размаўляць толькі пра жанчын, толькі пра гэта самае, як яны казалі. Дарэчы, сярод дзяўчат і жанчын, сярод Галек, Танек, Валек, Лілек, не было ніводнай царыцы Кацярыны альбо Церашковай. Іх нейк не цікавіла зямная слава. Састарэлыя, нармальныя дома людзі тут замыкаліся ў сабе, больш ляжалі ў ложках ці то ад слабасці, ці то ў дэпрэсіі, і зрэдку, сабраўшыся ў двох, у трох, маглі гаварыць толькі пра сябе, успамінаць перажытае. Дзяды распавядалі пра немцаў, партызанаў і вайну, пра службу ў арміі, часцей недзе далёка, у Сібіры, на далёкім усходзе, і той было адзінай прыгодай у іхнім жыцці, якое прайшло пры конях ці трактары ў калгасе. А бабулькі пра сваіх дзяцей, унукаў, калі яны ў іх былі, яшчэ пра першае каханне. Кантакту з імі ў Славіка чамусьці не атрымлівалася. Ага, вось яно. Бязногі афганец, Валодька, які таксама колькі разоў клікаў пагуляць у шахматы. Можа быць, і гульня тут акурат, дарэчы, за гульнёй шмат пра што можна пагаварыць. Валодька, а вось ён якраз можа быць, і Славік вырашыў прыгледзіцца да гэтага хлопца. Валодька быў сапраўдным афганцам, а не прыдуманым, у сэнсе не нейкім інвалідам, што патрапіў у аварыю ці п'яны пад кола аўтамабіля. Ён сапраўды ваяваў в Афганістане і там страціў ногі. Да таго ж ён быў дзеддомаўцам, сіратой, нікога з родных у яго не было. Славік паназіраў за ім дзень-другі, нармальны хлопец. Але, што яму не спадабалася, хітрасць Валодькі, наколькі наіўная і заўсёдная, адкрытая і відавочная, настолькі непрыемная. Валодька ніколі не саромеўся гэтага, часам нават і ганарыўся, нібыта хітрасць замяняла яму розум. Але так, была яна і насамрэч ад розуму, а не ад хцівасці. І сапраўды, падумаў Славік, Валодька не вінаваты ў тым, што яму даводзіцца хітраваць і падманваць. Само жыццё яго паставіла ў такія умовы. Хітруючы ён выжываў, рабіў сваё існаванне ў інтэрнаце прасцейшым. Зрэшты, тут хітравалі ўсе, у залежнасці ад магчымасцяў і розуму. Абдурыць кагосьці не лічылася заганы, а наадварот гэтым хваліліся і з падманутага смяяліся, усяляк здзекаваліся. Славік падумаў-падумаў і вырашыў згуляць з Валодзькам у шахматы, каб бліжэй пазнаёміцца з ім і, магчыма, пасябраваць. Глава 12. Вялікая радасць здарылася ў інтэрнаце. У холе нарэшце адрамантавалі тэлевізар. У першы вечар дазволілі паглядзець яго ўсім насельнікам пятага паверха. Праграма ішла толькі адна, і глядзелі ўсё, ад навінаў да нейкае перадачы пра балет. Пад наглядам санітараў каля тэлевізара сабраліся ўсе. Славіку зрабілася ажно вусцішна ад аднаго выгляду стварэнняў, што насялялі гэты паверх, самых страшных і пачварных, з якіх ён дагэтуль не бачыў. На іх тле нават Сашка вылучаўся, як здавалася, адэкватным выразам твару. Па праўдзе, глядзець было немагчыма, бо каля тэлевізара, як ні прыкрыквалі санітары, панавала разгульнае вяселле, усягульная радасць, рогат без перастанку, асабліва падчас балета. Але Славіка больш уразіла іншае. Навіны пачаліся з застаўкі, на якой мільгануў бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня, а потым дыктарка некалькі разоў сказала «У нашай краіне» і «Выбары першага беларускага прэзідэнта». Расію назвала «суседняй дзяржавай», а замест СССР гаварыла ўвогуле нейкае СНД, расшыфроўваючы як «Саюз незалежных дзяржаваў». Ад усяго гэтага ў Славіка пачала кружыцца галава, і яму падалося, што падае з зэдліка. «Дзе я?» – думаў ён. «Куды я патрапіў? Беларусь? Незалежная дзяржава? Беларусь мае свае гістарычныя сцяг і герб і выбірае прэзідэнта?» Не можа такое быць. Гэта сон, гэта мроя, гэта няпраўда, я проста трызню. Сню наяве, бо такога быць не можа. Ён устаў і падышоў да вакна, за якім некалі разгледзеў сцяг над сельсаветам. Сон працягваўся, над тым будынкам і сапраўды лунаў бел-чырвона-белы сцяг. Славік заплакаў, гледзячы на яго, заплакаў ці то ад роспачы, ці то ад радасці усведамлення, што гэта не сон. Трымаючыся сцяны, шырока расплюшчанымі вачыма, але як сляпы, нічога не бачачы перад сабою, ён выйшаў з хола. На пасту насупраць сядзела Таня, было якраз яе дзяжурства. «Зайка, ты плачаш? Што такое? Хто цябе пакрыўдзіў?» Як мог, ён патлумачыў, што здарылася. «Ага, дык ты нічога не ведаеш, бедны. Пакуль ты спаў...» Яна так і сказала, спаў. «Савецкі Саюз разваліўся. Так-так, распаўся на асобныя краіны. Беларусь цяпер – незалежная рэспубліка, дзяржава, мае свой даўні герб і сцяг, той самы бел-чырвона-белы, які на сельсавеце. Хутка будуць выбары першага прэзідэнта. Пра гэта і перадача па тэлевізары». «Вось яно што! Такое яму і ў снах прымроіцца не магло. Адбылося тое, за што яны... Так, некалі яны з хлопцамі збіраліся змагацца без аніякай надзеі не толькі на перамогу, нават проста на перамены, бо СССР, гэты калос, хай на гліняных нагах, здаваўся непарушным, прынамсі ў бліжэйшай будучыні». Так, у бліжэйшай. А за той час, што Славік ляжаў без прытомнасці, за тыя 3 гады Савецкага Саюза не стала, і Беларусь цяпер незалежная дзяржава. Пра гэта яны маглі хіба марыць. І вось яно сталася. Як жа шмат важных падзеяў ён прапусціў пакуль. Спаў. А яшчэ Таня паказала яму новыя грошы, беларускія. І няхай то былі зайчыкі, звяры родных пушчаў ды балотаў, але ж гэта былі свае грошы. Упершыню за такую вялікую гісторыю свае і з пагоняй. Славік зноў расчуліўся, гледзячы на іх, і слёзы свае не схаваў. Тэлевізар змяніў жыццё ў інтэрнаце. Дакладней, не тэлевізара, надыходзячыя выбары прэзідэнта. Да іх заставалася некалькі тыдняў, і ўсе, і супрацоўнікі, і насельнікі інтэрната, якія, нягледзячы на свой стан і становішча, мелі права голасу, гаварылі і спрачаліся пра адное – за каго галасаваць. Кіраўніцтва ў сваёй большасці было за прэм'ер-міністра Кебіча. Сёй-той, праўда, цішком спачуваў Пазняку ці Шушкевічу. Санітары ж і сёстры разам з хворымі аднагалосна сыходзіліся на думцы. «Толькі за Лукашэнку! За Сашку!» – казалі ласкава і замілавана. «Малады, харошы, з сяла, дзярэктарам буў! Словам, свой хлопец, а гэтыя кебічы-шушкевічы накраліся ўжо, дык няхай на пенсію ідуць». Інтэрнат так і чуў на розныя галасы. «Саша! Сашка!» «За Сашку, за Лукашэнку!» Калі Славік чуў гэтае «за Сашку», перад ім няўмольна паўставаў воблік лапавухага суседа па пакоі і ягоная дураслівая усмешка. Усе Сашкі здаваліся яму такімі, іншых ён не ведаў. Славік не меў права галасаваць. Па-першае, яго не было ў спісах, бо ніхто не разлічваў, што ён апрытомнее. Па-другое, не было ў яго ніякіх дакументаў, нават прозвішча пакуль не было, адно імя. Але ў гутарках і абмеркаваннях ён прымаў непасрэдны актыўны ўдзел, і яму таксама вельмі падабаўся Лукашэнка. Славік гатовы быў глядзець яго на экране тэлевізара дзень і ноч. Неакрэплыя мазгі прасілі гэтага чалавека як наркотыку, а калі той прыкладаў правую руку да сэрца і нешта казаў, Славіку ажно плакаць хацелася, так палюбіў яго. Нават калі ён вёрз абсалютную лухту, верылася. І ні аднаму яму, заўважаў Славік, асабліва ўпадабалі гэтага кандыдата вясковыя ды інтэрнацкія жанчыны. І не адзін раз Славік чуў ля тэлевізара: «Які мужчына, які мужчына! Калі б можна было, я б яму не толькі голас аддала». І ўспрымалася гэта зусім не як жарт. Падчас выступа ў кандыдата Лукашэнкі да тэлевізара нельга было падступіцца. Калі ён заканчваў, тут і пачыналася: за яго галасаваць, толькі за яго, наш, наш, свой, ён ім пакажа. Каму ім, што пакажа, неважна, пра гэта ніхто не думаў. Жаданне помсты за сваё няўдалае скалечанае жыццё перамагала іншае пачуцці ў гэтых людзей. І каб жа толькі ў падобных інтэрнатах. Так было па ўсёй краіне, асабліва ў вёсках. А пакараць за бязладдзе, за рэзрух мог менавіта ён. Каго? Усіх камуністаў і дзермакратаў без разбору. Злосці ў народзе накапілася праз край. Адчуць гэта і скарыстацца здалеў толькі ён. Прагай помсты свяціліся найперш і ягоныя вочы. І людзі тое бачылі. Яны свядома ці падсвядома хацелі і чакалі новага Сталіна, якога ўжо не баяліся. Надварот, настальгавалі па ім, як настальгуе раб па сваім гаспадару. Ім патрэбен быў нехта жорсткі і ўладарны, хто прыйдзе і навядзе парадак. Сярод хворых, якіх разам урачы і санітары называлі «кантынгент», адзін Валодька-афганец быў за пазняка. Ці на справе, ці насуперак іншым. Дык яго аднойчы ледзь не прыбілі з крыкамі: «Фашыст, нацыяналіст, паліцай!» А ўвогуле кантынгент асабліва агітаваць не трэба было, за каго галасаваць, як і сясцёр да санітараў, што спакутаваліся ад безграшоўя, пустых крамаў, інфляцыі ды беднасці. Ім хацелася пераменаў, і яны гатовыя былі верыць любым абяцанням, нават ад пачатку абсалютна невыканальным. А прыгажэй за ўсіх гаварыў і больш за ўсіх абяцаў якраз Лукашэнка: «Запушчу заводы, якія стаяць, карупцыянераў адпраўлю ў турму, катэджы, што растуць пад Мінскам, быццам грыбы, забярэм і аддадзім шматдзетным сем'ям, кожнай маладой сям'і дам кватэру, каб не перашкаджалі бацькі маладым у першую шлюбную ноч, усім жадаючым дам 15 сотак на дачу, дам, дам, дам». Як звон гучало ў вушах, і слова гэтае салодкае не пакідала абыякавым нікога. «Вось ён, наш заступнік», – міжволі думалася ўсім. «Вось хто разгоніць усю гэтую шушару, што накралася і набудавала катэджаў. Толькі ён, адзін ён». Станіслаў Сцяпанавіч спрабаваў спрачацца, казаць, но няўжо вы не бачыце, што ён проста балбатун, і Кебіча яму не перамагчы, бо за Кебічам сіла, улада, міліцыя, КДБ, за ім гарады, сталіца, а такія, як нашыя вёскі, нічога не вырашаць, хоць і прагаласуюць за тога папуліста. Яно то здавалася і так, праўду ён казаў, але... Калі Станіслаў Сцяпанавіч захацеў узяць сабе ў падтрымку Славіка... «Ну, скажы, ці не маю я рацыі, хто пераможа на выбарах?» Славік упэўнена, нібы зазірнуўшы ў будучыню, адказаў адназначна: «Пераможа Лукашэнка». Станіслаў Сцяпанавіч рукой махнуў роспачы. «І ты таксама». У хвіліны, калі Славік быў сам насам, ён быў за пазняка. Нейкім далёкім розумам ён адчуваў, разумеў, што толькі з ім можна звязваць надзеі на лепшае. А той, пра каго сёння гудзе інтэрнат дурдом, назаўтра ж забудзе ўсе абяцанні, здасць усё і ўсіх, нават сваю жонку. Глава 13. І сёстры і хворыя не маглі не заўважыць, што Славік, тоячыся, усё нешта піша ды піша. Да яго ледзь не прыліпла новая мянушка – пісацель. Вядома, інтэрнат не родны дом, а палата не твая кватэра, дзе можна ў потайкі рабіць нейкія запісы. І тады ён адкрыта пачаў нешта занатоўваць у блакнот, які даў яму Станіслаў Сцяпанавіч, і не хаваць, ведаючы, што яго знаходзяць і чытаюць. Туды ён запісваў розныя свае ідэі, што прыходзілі яму ў галаву, пэўна, з вычытаных у кнігах ды часопісах, але пераасэнсаваных, дадуманых, а значыць, як яму здавалася, сваіх. Адной ён захапіўся так, што прысвяціў ёй некалькі сур'ёзных запісаў. Яму захацелася раптам стварыць агульную сістэму распазнавання розных тайнапісаў і невядомых моваў. Павінен жа быць у іх аснове нейкі неадкрыты яшчэ агульны прынцып, універсальны закон, код, які дазволіць прачытаць забытыя мовы, што захаваліся, можа быць, толькі ў запісах невядомымі літрамі ці знакамі на гліняных таблічках, папірусе, камянях ці нават у кнігах, і зразумець мову іншапланетянаў, якія прыляцяць некалі да нас. Вось уявім, прызямліліся яны, як з імі паразумецца? А тут Славік са сваёй сістэмай. Калі ласка, карыстайцеся. Калі гэта яму абрыдла, бо ніякага закону ён не вынайшаў, захапіўся іншай ідэяй. Наш сусвет – жывы арганізм. Сонца і планеты – гэта звычайная клетка, у якой ёсць ядро і атамы. І планеты-атамы круцяцца вакол ядра Сонца. З такіх клетак складаецца нешта жывое, і мы, увесь наш свет, знаходзімся, можа, у назе нейкага коціка альбо ў крыле камара, якія жывуць і паміраюць на сваёй планеце, што круціцца вакол свайго сонца, але гэта ніяк не ўплывае на нас, як і наше існаванне на іх ці тых, хто ў нас, з-за несумяшчальнасці і несуадноснасці памераў. Бо гэтаксама клеткі нашага цела ёсць цэлыя планетныя сістэмы, а мы сусветы для кагосьці, і ўсё паўтараецца раздрабняючыся альбо павялічваючыся да бясконцасці. Калі ён думаў пра бясконцасць, галава яго пачынала кружыцца, нібыта ён усведамляў, што гэтая бясконцасць павінная недзе скончыцца, але дзе і як? І ў чым тады наш сусвет вісіць і куды падае? Ягоны неакрэплы розум бунтаваў і не хацеў прымаць таго, вочы засціў туман, бо канца сусвету ніякім чынам не магло быць. Славік заўважыў, што пасля прачытання падобных ідэяў, а ён ужо дапісваў імі адзін блакнот і папрасіў прынесці другі, Станіслаў Сцяпанавіч пачаў ставіцца да яго больш спакойна. Пэўна, гэта укладвалася ў ягоныя рамкі паводзінаў такіх хворых, як Славік. Яго, відаць, не палохала, а можа і радавала тое, што яшчэ неакрэплы розум Славіка палез раптам у нейкія філасофскія глыбіні, мяркуючы па тых запісах. А Славік стаў пісаць ужо нейкія афарызмы ды сентэнцыі кшталту «Рабі для іншых больш, чым для сябе, вось мой дэвіз, па якім я буду жыць далей. Калі я змагу аблегчыць лёс хоць аднаму чалавеку, дык значыць, жыў я недарэмна». «Дзе ты будзеш жыць, хвілосаф?» – думаў Станіслаў Сцяпанавіч, усур'ёз успрымаючы гэтыя радкі. «Тут ты будзеш жыць для іншых? Тут ты будзеш аблягчаць жыццё іншым? У гэтым інтэрнаце? Якім чынам?» «Не, трэба неяк асцярожна паразмаўляць з хлопцам, каб з ім нічога не здаралася, бо ідэі гэтыя могуць завесці яго далёка». І ў здаровых людзей бывае падобных думак пра бясконцасць і канец сусвету галава кругам ідзе. Дах едзе. Ад іх да поўнага вар'яцтва адзін крок. Але Гэтую размову ён усё адкладваў і адкладваў, аж пакуль Славіку самому не абрыдла пісаць у тым блакноце. Частка другая. Я ведаю, я памёр. Глава першая. Дызель-цягнік, што замяняў у гэтых мясцінах электрычку, як звычайна перад выходнымі быў перапоўнены. Дачнікі, якіх Славік не ўзлюбіў з-за таго, што яны свой сорам пакідалі дома і лічылі, што выпраўляючыся на лецішча можна апрануць усё самае горшае, вынашанае і непрыдатнае, ехалі недалёка. Кіламетраў праз 40 ад горада выветрываўся нават іхні пах цвілі і старызны ў вагоне. З незнаёмых, нязвыклых твараў заставаліся толькі рыбакі ды паляўнічыя, што дабіраліся ў ягоны край, багаты рыбай і дзічынай. І як заўсёды, на выходныя з горада дамоў ехала шмат нядаўніх вяскоўцаў. Яны па-зямляцку збіраліся ў кубкі і скарачалі трохгадзінную дарогу гульнёю ў карты. Колькі ён папаездзіў у гэтым цягнічку, што, як казалі, спыняўся каля кожнага слупа і цягнуўся марудна стомлена, нібы стары, знясілены працай конік. Як вывучыў ён гэтую дарогу за 4 гады вучобы ў інстытуце, якой знаёма абрыдлай і разам жадана сваёй была яна яму. Хлопцы і дзяўчаты гулялі ў карты, ў дурня, гуляў і Славік таксама, калі да яго падсеў Андрэй, хлопец з суседняй вёскі, які хадзіў у іхнюю школу ў 9-10 класы, быў камсоргам, скончыў школу на год раней за Славіка, вучыўся таксама ў Мінску і, здаецца, сёлета. Так-так, сёлета скончыў свой журфак. Ага, Андрэй, гэта быў Андрэй. Ён звярнуўся да Славіка ці проста спытаў нешта? Спытаў, так, спытаў весела і нязмушана. Ты дзе цяпер? Здаецца ж, таксама адвучыўся ўжо. Ды тут, адкуль еду, у Гомелі. Ха, і я ў Гомелі, па размеркаванні. Дзіўнавата, я скажу табе, гарадок. Гэта табе пасля сталіц так здаецца, увогуле нічога горад. Ну, месцамі сапраўды нічога. Парк, цэнтр, пагадзіўся і раптам спытаў. Ты адзін прыехаў? Сяброў завёў? Славік сумеўся. Не. Не, тады прыходь да нас, мы ў рэдакцыі збіраемся, у нас свой гурток. Думаю, табе будзе цікава. Гурток збіраўся кожную сераду. Знаёмым Славіку быў тут толькі Андрэй, але ён якраз і кіраваў усім. Прыйшло чалавек 10 хлопцаў і дзяўчат, што адразу здзівіла яго, усе размаўлялі выключна па-беларуску. Андрэй прадставіў яго як свайго земляка і сябра. Назваў, калі думкі Славіка зноў даходзілі да імя, галава ягоная пачынала балець недзе ўнутры, а там, дзе ён намацаў рубец, што застаўся ад пэўна глыбокай раны, пачынала нібыта звінець. З-з-з-з. І звон гэты балючы перакрываў словы, і ён нічога не мог пачуць, толькі абхопліваў галаву рукамі. Што было на тым гуртку? Першае пасяджэнне яму запомнілася тады добра, бо яго захапілі і ўзрушылі новыя знаёмцы. Ён увогуле цікавіўся гісторыяй, быў гэта ягоны, можна сказаць, любімы прадмет у школе, і калі б не спорт, то хутчэй за ўсё паступаў бы на гістфак. Школьныя падручнікі ў наступны клас ім звычайна прывозілі з раённай кнігарні напрыканцы траўня, у апошнія дні перад канікуламі. Цікаўнасць перамагала, і ён за 3 летнія месяцы прачытваў увесь падручнік гісторыі наперад. Хлопец Янка. Ага, дарэчы, імёны ва ўсіх гурткоўцаў былі наўмысна беларускія ці збеларушчаныя. Сяржук, Вінцэсь, Алесь. І Андрэй тут быў Андрусём. Дык вось Янка прачытаў лекцыю пра невядомыя старонкі гісторыі Гомеля, распачаўшы яе ад радзімецкага князя па прозвішчы Воўчы хвост, які разбіў на сажы палянаў. сказаў, што хоць афіцыйна Гомель стары за Маскву, на самой справе узрост горада яшчэ значна большы, прынамсі як мінімум гадоў на 200-300. Гэта пацвярджаюць і раскопкі, якія яны разам з выкладчыкам-археолагам робяць на гарадзішчы ля ручая Гомій, што і даў назву гораду, у парку каля кінатэатра імя Ісачынкі. Расказаў і пра тыя цёмныя гады з 13 па 18 стагоддзе, пра якія нічога не вядома, быццам гісторыя старажытнага места пачалася толькі з прыходам сюды расейцаў, а вялікага княства літоўскага тут і блізка не было. Потым лекцыю прачытаў мастак Сяржук, за ім Алесь. Увогуле ўсё выглядала б звычайнай краязнаўчай суполкай, калі б не нейкая ўрачыстасць і таямнічасць, ці дакладней таямнічая ўрачыстасць, з якою гаварылі пра простыя, здавалася б, рэчы гурткоўцы. Нібыта за тым, што яны сабраліся, стаіць нешта большае, нібыта яны... якіесьці змоўцы, дзекабрысты ці падпольшчыкі. Што стаяла за гэтай таямнічасцю і своеасаблівым масонствам, ён зразумеў, калі яны з Андрусём вярталіся дамоў. «Ты ведаеш, які ў беларусаў сапраўдныя сцяг і герб?» – спытаў Андрусь. «Што значыць сапраўдныя? Сцяг у нас чырвона-зялёны з арнаментам, адметныя, ні на чый не падобны, мне падаецца». Мы былі ў Будатрадзе ў Сібіры, дзе жыло шмат землякоў беларусаў, дык калі ад'язджалі, калі развітваліся, мужчыны знялі наш выцвілы сцяг, які вісеў над лагерам, цалавалі і плакалі, прасілі пакінуць ім на памяць. Цікава. Яны, як і ты, відаць, іншых сімвалаў не ведалі, вось ты кажаш у Сібіры. А адкуль там зяліся беларусы? Не ведаю, мусіць, на Камсамольскую будоўлю некалі прыехалі, завербаваліся. «Ты ўпэўнены?» – Славік паціснуў плячыма. «А пра гулаг? Пра раскулачванне ў 30-е гады? Пра ссылкі ў Сібір і ў тым ліку і завернасць гістарычнаму сапраўднаму сцягу ДБНР не чуў?» «Што такое БНР?» «Беларуская народная рэспубліка, ведаеш такую?» «Не». «О, як у нас усё запушчана!» Нязлосна пажартаваў Андрусь. «Доўга расказваць. Калі я кажу «сапраўдныя сімвалы», гэта азначае гістарычныя, а не прыдуманыя, намаляваныя і навязаныя нам камуністамі пасля Другой сусветнай вайны, бо да вайны ў савецкіх рэспублік сцягоў не было, і пад гэтым чырвона-зялёным сцягам за Беларусь ніхто ніколі не ваяваў, што б там не казалі ветэраны і як бы не плакалі землякі». «Ну, не ведаю я іншага сцяга. І што?» «Глядзі». І Андрусь дастаў з кішэні два значкі. На адным чаргаваліся тры палоскі, белая, чырвоная і белая, а на другім быў коннік з тарчай і мячом, узнятым над галавою. Пад такім сцягам змагаліся слуцкія паўстанцы з бальшавікамі, а гэтаму гербу, які называецца пагоня, 700 гадоў. Пад ім нашыя продкі перамаглі крыжакоў у 1410 годзе пад Грунвальдам, маскалёў пад Оршай у 1514. Чуў пра такое? Не? Ну, а як жа зразумела, мы па адных падручніках вучыліся. Я спецыяльна паглядзеў іх цяпер. Там ёсць пра лядовае пабоішча, як Александр Неўскі нібыта патапіў 500 псоў рыцараў, а пра бітву народаў, дзе беларусы з палякамі да літувісамі разбілі больш за 30 тысячаў тэўтонцаў ні слова. Але нам пра гэта не гаварылі, нам казалі, што нашая гісторыя пачалася з 1917 года, з кастрычніцкай рэвалюцыі, нібыта да таго Беларусь была лапцюжнай і мужыцкай, а ў нас вялікая гісторыя, і Беларусь павінна стаць незалежнай краінай, а не нейкай там рэспублікай у складзе СССР. Да ты яшчэ шмат чаго даведаешся, калі з намі будзеш. Мы не проста так збіраемся. Мы будзем змагацца за Беларусь, за незалежную Беларусь, нават калі давядзецца, то і са зброяй у руках. Са зброяй. Гэта было занадта смела сказана. Чаму раптам панесла Андруся на такую шчырасць пасля першай сустрэчы, Славік так і не зразумеў. Але менавіта гэтыя словы зачапілі яго, спачатку спалохалі, агаломшылі. як гэта змагацца, з кім змагацца, навошта, за што? І тут згадаўся яму іншы даклад, пачуты на тым паседжанні. Даклад Алеся пра тое, як на працягу 200 гадоў знішчалася, забаранялася, выкаранялася акупантамі беларуская мова. І што цяпер у Беларусі няма ніводная беларускамоўная ВНУ, і праўда, падумаў ён тады, няма, радыё і тэлебачанне, газеты, спрэс расейскамоўная. І калі далей так пойдзе, дык заўтра мова народа, немалога, еўрапейскага, памрэ, і нашая найпершая задача ўсяляк зберагаць і адстойваць сваю мову, паўсюль заўсёды размаўляць на ёй, як бы цяжка не было, як бы нам не забаранялі і не здзекваліся з нас розныя прыгадні. Алесь прачытаў напрыканцы словы нейкага паэта, здаецца, Аварца, Расула Хамзатава, які напісаў «Калі мне скажуць, што заўтра памрэ мая мова, дык я гатовы памерці сёння». Неяк так. І вось за гэта, за сваю мову, за сваю гісторыю, за сваю ідэнтычнасць, сказаў Алесь, і змагалася большасць народаў свету супраць розных каланізатараў. Будзем змагацца і мы. Буду і я, паддаўшыся агульнаму настрою, падумаў тады Славік, змагацца за сваю мову, культуру, гісторыю, за незалежнасць. А цяпер, паслухаўшы Андруся, дадаў, за свой сцяг і герб, пад сваім сцягам і гербам, і, калі трэба, нават са зброяй у руках. Прыняў гэта неяк адразу і без вялікіх сумненняў. Відаць, так яно і бывае, толькі так і не інакш, альбо адразу, альбо ніколі. Ім пашанцавала, Гарбачоў пачаў ужо сваю перабудову, тады само паветра было насычанае жаданнем і чаканнем зменаў. «Партыя, дай паруліць!» гучала нібы ад камсамола, а на самой справе ад усёй моладзі, што пасля пяцігодкі пахаванняў састарэлых маразматыкаў з палітбюро ЦК КПСС, зразумела, так далей жыць нельга. Маладым хацелася нешта рабіць, хацелася пераменаў, і дзеля гэтага яны гуртаваліся, стваралі нефармальныя аб'яднанні. Што і як змяніць, за што змагацца, можа, яшчэ да канца не было зразумела і акрэслена. Але сам дух змагання за свабоду і права самім выбіраць, як жыць, ужо лунаў над краінай. «А чаму ты літоўцаў назваў літувісамі?» – спытаў ён у Андруся. «Таму, што яны самі сябе так называюць, таму што сапраўдныя літоўцы – гэта мы, і так, а не беларусамі нас называлі аж да 19 стагоддзя, а яны жамойты, жмуць, аўкштайты, і вялікае княства літоўскае, наша дзяржава, дзе дзяржаўнай мовай была беларуская, і статут ВКЛ, першы ў свеце звод законаў, фактычна канстытуцыя, напісаны на нашай мове, і скарына, эх, калі б наш народ ведаў сваю гісторыю, хоць бы так, як ведаюць літувісы, калі б быў не такім забітым... Прабач, гэта доўгая размова. Спадзяюся, табе ў нас спадабалася, і ты будзеш прыходзіць у гурток на нашыя лекцыі па гісторыі. Прыйду. Сапраўды цікава. А ты мне такія вось значкі дастанеш? Знайду. Развіталіся яны словамі «Жыве Беларусь, жыве вечна». Ён ішоў дамоў і згадаў, што менавіта гэтыя словы ён бачыў раней надрапаныя ў адной гомельскай тэлефоннай будцы. Але тады і не здагадваўся яшчэ, што яны азначаюць, як і не ведаў тое, што напісалі іх тыя самыя гурткоўцы-падпольшчыкі, хаваючыся ад міліцыянтаў. Гэта яшчэ не было змагання, але гэта ўжо быў супраціў, які незаўважна набіраў сілу і тут, у краі, дзе, здавалася б, усё нацыянальна-патрыятычнае было вынішчанае аж да пятага калена. Таму і не дзіўна, што да той сустрэчы з Андрэем Славік не задумываўся нават, дзе жыве, як жыве. Калі і цікавіла яго гісторыя, дык хутчэй старажытнай Грэцыі і Рыма, а не зямлі, што была пад нагамі. Амерыканскі фільм «Спартак» быў любімым фільмам. З рускай гісторыі ведаў былінных багатыроў Пятра Першага да Аляксандра Неўскага, а з беларускай нічога, хіба подзвігі партызана ў вайну, Колю Гойшыка, Валю Коціка ды Марата Казея, чыё імя насіў іх піянерскі атрад, які ўжо там Грунвальд. Вучыўся, займаўся спортам і нават задумацца не мог, што гісторыя. Вось яна, побач, вакол. Жыў як усе, як набяжыць, у нейкіх дурных клопатах, і не было часу спыніцца і агледзецца, каб задумацца, хто я і адкуль. Таму, можа, і перавернула ўсё ў ім гэтае паседжанне і размова з Андрэем Андрусём, як маланкай шандарахнула. Але не аглушыла, а асвятліла шлях наперад, паказала сэнс жыцця, мэту, якую ён якраз і шукаў у гэтыя дні ў новым чужым горадзе. Глава другая. Тым часам, начамі, Славіку пачала сніцца яна, дзяўчына, з якой ён некалі сябраваў, якую кахаў. Але найчасцей тая дзяўчына снілася яму так, быццам яна з ім тут, у інтэрнаце, а не ў тым горадзе, у Гомелі, дзе яны гулялі па вуліцах, размаўлялі пра нешта неістотнае. Ён разумеў нават у сне мроеве, што яна не можа быць побач з ім, але нічога не мог зрабіць. Прачнуўшыся, ён думаў, што яна з таго, ранейшага ягонага жыцця, а не з гэтага, бо тут такой не было дакладна, але калі яна яму снілася і паўтаралася ў снах, то ён стаў лічыць яе рэальнай асобай. Аднойчы ў сне ён пачуў яе імя – Люда. Пачуў, ці яно просто ўсплыло побач з ейным вобразам, але менавіта так ён і пачаў называць яе – у сваіх думках. Паступова звестак пра Люду, прыгаданых і вылушчаных са сноў, рабілася ўсё болей. Ён ужо ведаў, што яна студэнтка ўніверсітэта, але нешта турбуе яго ў сувязі з гэтым. Ён разумеў, прайшло 3 гады, і наўрад ці яна цяпер у Гомелі, пэўна, з'ехала адтуль. Ну, вядома, прайшлі гады, і яна адвучылася, але куды яна з'ехала, дзе яна можа быць, у якім іншым горадзе, ці мо вёсцы. Гэтага пакуль ён згадаць ніяк не мог. У ягоных вушах гучаў ейны голас, у вачах стаяла мілая постаць хударлявай дзяўчынкі з дробнымі, тонкімі рысамі твару, маленькім вострым носікам і светла-жытнёвымі валасамі. Здаецца, ён адчуваў яе рукі ў сваіх руках, яе галаву на сваім плячы, пах яе валасоў. Вусны ягоныя шукалі і краналіся ейных вуснаў і шапталі «каханая». Яна была такой блізкай і такой недасягальнай. Ён не ведаў, а таму бясконца сумняваўся, ці ёсць яна, Люда, недзе на белым свеце ўвогуле, ці яна не прыдумка ягоная, навеяная Таняй альбо яшчэ якой дзяўчынай. Калі яна ёсць, дык дзе яна цяпер? Ці памятае яго, ці згадвае, а можа і яму не варта ўспамінаць яе, бо, падобна, каханне іхняе тады неяк раптоўна абарвалася, і можна лічыць, што яны рассталіся назаўсёды. Магчыма, яны пасварыліся, раз'ехаліся ў розныя гарады і забыліся адно пра аднога. Дзе на ўсе гэтыя гады? Што з ёю? Хто з ёю? Так яна магла за гэты час выйсці замуж, нарадзіць дзетак, жыве цяпер сваім жыццём, сваімі клопатамі і турботамі. Бывала, дзяўчаты з войска хлопцаў не чакалі, нейкія там адмераныя і пэўныя 2 гады, а тут столькі часу прайшло, і дзе ён, ці жывы, невядома. Дык ці трэба пра яе згадваць і толькі раніць сябе? І ці трэба шукаць яе? Трэба. Яму трэба, каб прыгадаць самога сябе. Трэба хоць бы таму, што гэтыя ўспаміны ці не найлепшыя з ягонага мінулага, светлыя і шчасныя. Глава 3. І ён прыгадваў далей і патроху парадкаваў ўспаміны, расстаўляў мэблю ў сваім пакойчыку, як вучыў яго Станіслаў Сцяпанавіч. Увосень пасяджэнні талакі, а яны так па мінскім прыкладзе называлі сваю суполку, сталі больш люднымі, вярнуліся з вакацыяў студэнты. Ага, менавіта тады, там, на адным з пасяджэнняў ён і вылучыў для сябе дзяўчыну, тую самую Люду. Яна сарамліва трымалася з боку, Але тое, што адбывалася, казалася тут, ёй, безумоўна, было цікава. Была яна першакурсніцай філфаку мясцовага універсітэта, спрабавала пісаць вершы. Зрэшты, у гэтай суполцы амаль усе былі людзі творчыя, мастакі, паэты, празаікі, гісторыкі. Адзін ён выглядаў белай варонай, спартоўцам, хай сабе і з цікавасцю да гісторыі. Ён назіраў за імі такімі рознымі, мітуслівымі і гарачымі, якія бойка адстойвалі свае думкі і перакананні, маўклівымі і занурынымі ў сябе, што за вечар не прамаўлялі ні слова. Усе яны былі шчырымі і сумленнымі, як і іх памкненні. Ва ўсіх іх быў адзін клопат пра родную мову ды культуру. Назіраў і думаў, а як быць з тым, пра што казаў Андрусь у першы вечар? Як жа вы будзеце змагацца за Беларусь? Вершамі? Карцінамі? Дык гэта смешна. Зборам подпісаў бацькоў дзеля стварэння беларускамоўнага класа ў заводскім раёне горада, як рабілі гэтым летам. Ну, сабралі 30 подпісаў з неймавернымі высілкамі, а дырэктар школы перад першай лінейкай за некалькі хвілінаў усіх бацькоў разагітаваў. І толькі шасцёра не адмовіліся ад сваіх подпісаў, і ўсе не беларусы, а тыя, што некалі прыехалі на камсамольскую будоўлю Гомсельмаш і засталіся ў горадзе. Але дзеля 6 вучняў клас адчыняць не сталі. Ну, а стварылі б той клас, што змянілася б? Тут ён падзяляў думку Андруся, які выказваўся па-журналістску вобразна, супакоіў іншых, каб моцна не перажывалі за няўдачу. Што такое адзін клас на паўмільённы горад? Дзясятак васількоў у бязмежным калгасным полі, хатні акварыум з дэкаратыўнымі рыбкамі пасярод мора-акіяну, населенага акуламі. Так, пагаджаўся ён, беларусізацыю школаў пачынаць трэба не знізу, а зверху, з галавы, альбо хоць бы адначасова, адтуль і адсюль, а для гэтага трэба мець сваю ўладу, каб не прасіць і нават не патрабаваць, а рабіць паступовыя мэтанакіравана. І так, каб гэта быў не прымус, а палітыка, якая трымаецца на ўласным прыкладзе. Загаворыць па-беларуску ўрад, загаворыць і народ. Так было ў іншых краях, так будзе і ў беларусаў. А ды ў рыту засталася адна кніга, габрэі па розных краінах размаўлялі на ідыш, але з'явілася свая дзяржава і адрадзілася з нічога мова, адноўленая, дарэчы, выхадцам з Беларусі. Па-свойму, але падобна было і ў чэхаў, і ў нарвегаў, дзе на пачатку 20-га стагоддзя родная мова жыла толькі ў далёкіх вёсках ці на забытых астравах. Значыць, аснова – ўлада. Ці можна атрымаць яе ў нашых умовах? Ці мажліва гэта? Зразумела, нічога немагчымага няма. Бальшавікі змаглі, кубінцы побач з Амерыкай здалелі. Усе вялікія імперыі распадаліся ў рэшце рэшт, не вечная і савецкая. Але без змагання нішто само ў рукі не ўпадзе, і трэба разумець гэта, не забываць досведу папярэднікаў. У тым, што пазмагацца за сваё давядзецца, Славік не сумняваўся. І варта быць да гэтага гатовым, каб калі надыдзе такі момант, не разгубіцца і не страціць шанец. Так, Славіка пачаў цікавіць іншы супраціў. Яго зацікавілі баскі, ірландцы. Слова «змагацца» ён разумеў менавіта так, як яго разумелі ірландскія, ці хоць бы украінскія патрыёты, і як беларускія ў 20-х годах. Першы пра гэта ён сказаў «людзя». Восень стаяла цёплая, залатая. Яны зрабілі звычкай гуляць вечарамі па горадзе, па ягоных старых, драўляных, дарэвалюцыйных, габрэйскіх вуліцах. Трэба сказаць, што былі гэтыя мясціны адметнымі і, пэўна, адзінымі такімі на Беларусі. Захаваліся яны амаль у цэнтры горада, трохі наводшып, каля рэчкі, але займалі даволі вялікую плошчу. Тут некалі жыў мясцовы сярэдні клас, сустракаліся дамкі проста музейныя, аздобленыя драўлянымі карункамі-ліштвамі, скаванымі металічнымі упрыгожваннямі. Цуды, што невядома як перажылі войны ды пажары, якія не раз пракочваліся па гэтай зямлі. Яны хадзілі па вузкіх вулках, на якіх месцамі захавалася брукаванка, і радавалі сябе шчаслівымі адкрыццямі знаходкамі будынкаў мінулага стагоддзя, то дома купца, то відавочна звычайнага гомельскага багатага габрэя, а то хутчэй нейкага чыгуначніка, інжынера ці майстра. Яны блукалі, забываючы, у якім стагоддзі жывуць, размаўлялі пра ўсё і ні пра што, ім было добра разам. «Баскі», — паўтарыла Люда. «Кажуць, у нас ва ўніверсітэце быў такі гурт «Баскі». Там гралі хлопцы, якія пісалі песні і спявалі па-беларуску. Адзін з іхніх сяброў чапляў пры дзвярах дыскатэкі беларускі сцяг, чырвона-зялёны, і прымушаў усіх перад уваходам цалаваць яго. Хлопцы ўжо скончылі вучыцца, але такія вось легенды пра іх засталіся. Мне адразу распавялі іх, як толькі паступіла. Я ведаю гэтых хлопцаў, заспеў некаторых тут. Але цяпер усе яны па вёсках, па розных вёсках настаўнічаюць. А хто і ў войску забрылі служыць, каб абламаць. Баскамі яны называліся невыпадкова. Ёсць такі народ у Іспаніі, які змагаецца за сваю незалежнасць. Часам і сапраўды тыя хлопцы з баскаў прыязджалі на паседжанні гуртка, хоць жыццё і раскідала іх па ўсёй вобласці, сувязі між сабой яны не гублялі. Тым больш, што справа іх не знікла марна. З'явілася вось цэлая суполка аднадумцаў. Той, пра каго казала Люда, што прымушаў пры ўваходзе на дыскатэку цалаваць сцяг, працаваў у веткаўскай раённай газеце карэспандэнтам, пісаў неблагія вершы і бачыў у тым сваю будучыню. Ён у басках не граў і не спяваў. Увогуле баскі была хітрая абрэвіятура з першых літараў прозвішчаў хлопцаў-удзельнікаў гурта. Б цяпер быў у войску, А настаўнічаў у рэчыцкім раёне, С у веткаўскім, а К у жлобінскім. Славік працягваў сустракацца з хлопцамі і дзяўчатамі сталакі, але яшчэ слабы і абсалютна няпэўна ўяўляў, што сам будзе рабіць далей і як. Бо разумеў, што вершаў складаць не стане, не яго гэта, што пойдзе крыху іншым шляхам чымсьці, усе гэтыя пісакі. Аднак яму падабалася быць сярод іх. Асабліва цікава было, калі з выступамі прыязджалі пісьменнікі з Мінска, Полацка, барды з Оршы, Гародні. Яны чыталі свае творы, спявалі песні, проста гутарылі. Адзін з мінскіх хлопцаў запомніўся яму найболей, бо казаў не толькі пра вялікую забытую беларускую гісторыю, не менш значную культуру, як і ўсе, а пра тое, што ў сапраўднага беларуса павінна быць усё прыгожа. Калі ты размаўляеш па-беларуску, ты павінен быць ва ўсім прыкладам для іншых, у паводзінах, у маральнасці, у інтэлекце, у адзенні. Тым больш у адзенні, падкрэсліваў ён, до вясковасці. У нас прывыклі, раз ты размаўляеш па-беларуску, значыць ты калхознік. Да таго ж апрануты няхайна, абы як. Не, і яшчэ раз не. Калі я размаўляю па-беларуску, я суперінтэлігент ва ўсім. І прыклад іншым, як трэба сябе паводзіць, як апранацца, як выглядаць увогуле. Тая сустрэча адбылася ў тым самым знакамітым гарадскім парку, дзе яны сабраліся ўпершыню, пасля таго, як іх выгналі з рэдакцыі. Ён выйшаў з парку ў горад разам з Людай, ішоў і разважаў над гэтымі словамі мінскага госця, калі раптам трохі наперадзе спынілася міліцэйская машына, з яе выскачылі двое міліцыянтаў і накіраваліся подбегам да іх. «Вашы дакументы!» – голасна выгукнуў адзін і казырнуў. «А ў чым справа?» «Вы падобны да злачынца, якога мы шукаем». «Калі ласка, вось дакумент», – сказаў ён, а сам падумаў, як добра, што прыхапіў з сабой пасведчанне з працы. Міліцыянт разгарнуў чырвоную кніжыцу, угледзеўся ў фотакартку. «Калі хочаце, давайте пройдзем да будынка, дзе я працую. Ён тут побач, там пацвердзяць маю асобу». «Не трэба», – адказаў міліцыянт, нешта запісаў сабе і, не спытаўшы дакументаў у сяброўкі, развітаўся. «Да пабачэння!» – і пабег да машыны. «Не хачу я больш з вамі бачыцца», – буркнул Славік яму ўслед, але гэты выпадак прымусіў яго задумацца, што не выпадкова пыталі дакументы міліцыянты. Відаць, за імі ўжо сачылі і проста высвятлялі, удакладнялі для нечага ці некага, хто ён. А разгадка прыйшла неўзабаве. Глава 4. Пераход з рускай на беларускую мову даўся Славіку лёгка. Усё ж скончыў ён вясковую школу і да 10 класу ўвогуле вучыўся па беларускіх падручніках. Праўда, настаўнікі ў іх школе ўжо з 5 класа выкладалі толькі па-руску. Пачалося ўсё з новага дырэктара школы, матэматыка, якога за рускія тэрміны так і празвалі – тождзіства. Надта нязвыклым беларускаму вуху падалося гэтае слова больш прывычна і куды прасцей было па-нашаму тоеснасць. То была змена пакалення ў іхняй школе. Старыя настаўнікі пайшлі на пенсію, а таму разам з дырэктарам прыехалі яшчэ 4 маладых, якія пачалі выкладаць большасць школьных прадметаў па-руску, і школа ператварылася ў рускамоўную. Усё адбылося як бы само сабой, абсалютна лагічна. Настаўнікі ж у сваіх інстытутах вучыліся па-руску. Ніхто не абураўся, а ён сам перад 10 класам, калі ўсвядоміў, што будзе паступаць вучыцца ў інстытут, дзе ўсё таксама выкладаецца па-руску, спецыяльна з'ездзіў у райцэнтр і купіў сабе падручнікі па рускай мове. Славік быў выдатнікам, амаль выдатнікам, і яшчэ займаўся спортам. Настаўнік фізкультуры, самбіст, арганізаваў у школе барцоўскі гурток. Славік і там быў лепшым, стаў чэмпіёнам вобласці, прызёрам рэспубліканскіх спаборніцтваў і выканаў норму кандыдата ў майстры спорту. А таму пытанне, куды паступаць вучыцца, для яго вырашылася адразу, вядома, ў інстытут фізкультуры. Так і настаўнік раіў. Для вясковага хлопца з небагатай сям'і гэта было не горшым варыянтам. Паступіў без праблемаў і там вучыўся выдатна. Праўда, асаблівымі спартыўнымі поспехамі не вылучаўся. На другім курсе стаў майстрам спорту і далей не пайшоў. Зразумеў, гэта не ягонае, тым болей спорт высокіх дасягненняў, трымаўся на анаболіках, на спецыяльных леках карацей. Калі, каб яму ісці далей, ехаць на чэмпіянат СССР, паўстала неабходнасць калоцца з мэтай нарасціць мышачную масу, ён катэгарычна ад гэтага адмовіўся і цалкам пераключыўся на навуку, хай і спартыўную. Інстытут скончыў з чырвоным дыпломам, але на кафедры барацьбы застацца не ўдалося, не было вакансіяў. Месца намячалася толькі гады праз тры, і загадчык кафедры паабяцаў, што яно будзе абавязкова ягоным. «Пакуль», – сказаў, – «едзь у вобласць, папрацуй, набярыся вопыту, а праз год вяртайся да нас у аспірантуру, а там і на кафедру». На размеркаванне са сваім чырвоным дыпломам ён ішоў першым з курса, а таму месца выбраў сабе не самае горшае. Усё ж другі па велічыні горад Беларусі, праца інструктарам у абласным управленні спартыўнага таварыства «Спартак», а не ў нейкай вёсцы настаўнікам фізкультуры. Цяжэй пакуль было з бацькамі, якія не разумелі яго. Хоць вёска і была беларускамоўнай, яны, выправіўшы сына ў горад, думалі, што там ён чалавекам стане. На пачатку не маглі нарадавацца, а потым, калі па сканчэнні пачаў прыязджаць і размаўляць з імі не па-руску, як было ўжо і цешыла іх, і нават не па-вясковаму, а па-беларуску, на літаратурнай мове. «Ты што, здурнеў, сынок?» – сказаў яму бацька, які працаваў калгасным брыгадзірам, цягнуўся да начальства, да мясцовай інтэлігенцыі, таму сам на людзях стараўся размаўляць нібыта па-руску, хоць толькі «да» і «нет» у яго і атрымлівалася амаль без акцэнту. Амаль. Ніхто ж у горадзе так не гамоніць, усе смяяцца з цябе будуць, калхознікам завочы зваць. А калі ён пачаў казаць бацьку, што беларусы маюць вялікую гісторыю і трэба ганарыцца сваёй мовай і культурай, той адразу яго абсёк. «А вось у палітыку, сынок, не лезь!» «Якая тут палітыка?» – посміхнуўся ён. «Гэта ж мова!» «Знаю, якая. Табе не казалі, а матчын дзядзька, твой дзед стрыечны, яшчэ перад вайной паехаў у Мінск, вучыўся там, вершы пісаў па-беларуску, прыязджаў сюды, пра гісторыю нам малым расказываў, кніжкі з вершамі чытаў і загрымеў у Сібір. Не знаем, дзе і костачкі яго ляжаць. Ворах сказалі, нацдэм. Перапужаліся ўсе тады. Страшкае слова». Цяпер будзе тое самае. Я камуніст і знаю, што кажу. Партыя зноў можа пайсці на хітрасць, дазволіць выявіцца ворагам і... паднош іх. Таму кідай сваю мову, калі жыць хочаш. Мачыха маўчала, але відаць было, што яна цалкам на баку бацькі. А ён падумаў: дзед, аказваецца, паэтам быў і рэпрэсаваны ў 30-е. Дык вось адкуль мяне цяга да беларушчыны, гены як-ніяк, трэба пацікавіцца ім, вершы пашукаць у бібліятэцы і пачытаць. А потым пачаліся праблемы на працы. Літаральна праз некалькі месяцаў сустрэчу Талаце Славіка выклікаў да сябе начальнік управлення. Яго таксама здзіўляла тое, што ў славікавай мове цэлыя фразы пачалі гучаць па-беларуску, хоць той стараўся размаўляць на працы па-руску. Выклікаў і разгублена сказаў: «Табой зацікавіліся там». «Дзе там?» тлумачыць не трэба было. Пра ўсё казала інтанацыя, з якой гэта вымаўлялася, і паднятыя ўверх бровы. Глава 5. Цікаўнасць тая была не выпадковай. Яны з хлопцамі даўно заўважылі, што нехта фіксуе ўсе іхнія размовы. Пра гэта казаў Андрусь, якога цягаў рэдактар газеты да сябе ў кабінет на гутаркі. Прычым назаўтра ранкам рэдактар перадаваў іх вячэрнюю гамонку на гуртку з такімі падрабязнасцямі, што Андруся ажно жах браў. Зразумела, ніякай крамолы яны там не гаварылі, былі чыста гістарычна-этнаграфічныя даклады і спрэчкі, але ўжо адно тое, што размаўлялі яны толькі па-беларуску, не магло не выклікаць падазрэння і цікавасці пэўных службаў. Пра тое, што за імі сочыць, казаў і Сяржук, якому Славік верыў як сабе. Сяржука, дарэчы, першым выклікалі туды. Што ў яго за гутарка была, не ведае ніхто, але па тым, як потым трымаўся Сяржук, адчувалася, што ён выкруціўся. І вось на табе, зацікавіліся ім. Начальнік сказаў, што паведаміў гэта яму па сакрэце, ягоны сябар адтуль, з якім яны разам гулялі ў футбол за гомсельмаш, а цяпер ходзяць па суботах у лазню. «Глядзі», – сказаў начальнік, – «ты хлопец разумны, перспектыўны, не сапсуй сабе кар'еру, і калі паклічуць, успрымі тое, што будзе адбывацца вельмі сур'ёзна. Там не жартуюць». Славіка выклікалі на прыём літаральна праз 3 дні пасля гэтай размовы. У шэры дом каля старога парку ён ішоў з трывожным хваляваннем, як да зубнога ўрача. Праігнараваць запрашэнне не мог, хоць ісці зусім не хацелася. У невялікім і не дужа утульным кабінеце сустрэў яго мужчына гадоў пад 40, у цывільным касцюме, без гальштука, з расшпіленым верхнім гузікам кашулі. Выглядаў ён даволі простым чалавекам, сваім дзядзькам, а не нейкім там суперагентам. Калі Славік увайшоў, ён адразу пстрыкнуў выключальнікам і запаліў святло, хоць у пакоі і без таго было светла, бо на вуліцы сонечна. З першых словаў чалавек, які назваўся Паўлам Мікалаевічам, даў зразумець Славіку, што ведае пра яго калі не ўсё, дык вельмі шмат, чым агаломшаў, хоць Славік і быў нібыта гатовым да гэтага. Усё ведаў Павел Мікалаевіч і пра іхнія, як ён сказаў, пасядзелкі. «Малады чалавек», – павучальна прамовіў Павел Мікалаевіч, – «я не разумею, навошта вам гэтыя гульні ў Беларусь? У вас усё так нармальна складваецца па жыцці. Я ведаю, вы з няпростай сям'і, дзяцінства ваше было цяжкім, а паглядзіце, з кім вы звязаліся? Вы ведаеце, хто бацька Сяржука, не? Дык папытайце ў яго, пацікаўцеся. Ён генерал міліцыі. А ў Віктара, ці як там яго па-вашаму, Вінцеся, намеснік міністра. У Івана, ці як там, Янкі, у гаркаме партыі працуе трэці сакратар. Па ідэалогіі, дарэч. Вядома, ім можна і павыпендравацца. Таткі, калі што, прыкрыюць. А хто бароніць вас? Яны вам яшчэ не прапаноўвалі са зброяй у руках бараніць Беларусь ад акупантаў маскалёў? Што, прапаноўвалі ўжо?» Павел Мікалаевіч запытальна ўзіраўся яму ў вочы і маўчаў. Трэба было нешта казаць. «Не», – выціснуў ён з сябе. «Дык прапануюць, не сумнявайцеся. «І што вам за гэта будзе, вы ведаеце?» Павел Мікалаевіч зноў пільна ўгледзеўся ў яго. «Літаратуру добра ў школе вучылі, Некрасава, Чахотка і Сібір». Ён маўчаў, шчыра сказаць, трохі разгубіўся. Ад новай інфармацыі, што пачуў ад гэтага чалавека, ад таго, што і сапраўды задумаўся пра свой лёс, а той ціснуў далей. «Скажу вам, што ўсё адбываецца пад нашым кантролем. Думаеце, мы дадзім падняць галаву тут гэтай швалі, як у Прыбалтыцы? Франты, панімаеш, задумалі. Не ўдасца. А калі і ўдасца, дык пад нашым шчыльным кіраўніцтвам. Лабусы ніколі не былі нам братамі, яны заўсёды былі ворагамі славянаў. Дык няхай пацешацца пакуль свабодай. А ў нас прысячэм гэтыя гульні на корані». «І жорстка, не сумнявайцеся!» Славік маўчаў. «Мы тут параіліся», – працягваў Павел Мікалаевіч, які, пэўна, адчуў ім слабіну. «І вырашылі прапанаваць вам супрацоўніцтва. Я ведаю, вы хочаце пераехаць у Мінск, в аспірантуру. Што ж, варта. Абароніце кандыдацкую, мы вам дапаможам, вы хлопец талковы. У Мінску будзеце працягваць займацца сваёй любімай справай, у тым ліку і гісторыяй, калі вам гэта так падабаецца. Хадзіць на розныя пасяджэнні, там таксама суполак хапае. Вы ж ведаеце многіх хлопцаў, што называюць сябе свядомымі беларусамі, якія адсюль туды пераехалі. Але пакуль папрацуеце тут. Час ад часу будзеце сустракацца з нашым чалавекам, ды сёе-тое расказваць, і ўсё». «Мы дамовімся, як, дзе і калі. Вы не сумнявайцеся, ніхто пра гэта не даведаецца. Ніколі. Гарантую». Павел Мікалаевіч весь час назіраў за ім і са свайго вопыту здагадваўся. «Гэты адмовіцца, не пагодзіцца». Славік, вядома, быў разгублены, але трымаўся даволі ўпэўнена. Павел Мікалаевіч бачыў, што ўгаварыць па-добраму яго не ўдаецца, і змяніў тон на больш грубы. «Калі вы думаеце, што мы не ведаем, чым вы там займаецеся, пра што гаворыце, дык вы памыляецеся, у нас усюды ёсць вушы, вы ўсё ў нас пад каўпаком. Мы дазваляем вам гэта рабіць, каб выявіць патэнцыйных ворагаў і трымаць пад кантролем. Я хачу вас выцягнуць з той яміны, ў якую вы патрапілі па ўласнай недасведчанасці, паддаўшыся ўгаворам аднаго сябра. Вы разумееце, каго я маю на ўвазе. Я ведаю, вы наш, вы спартсмен, вам няма чаго рабіць з тымі адшчапенцамі-нацыяналістамі, якія мо толькі думаюць, як зганьбіць, аклявятаць краіну, напісаць нейкую херню ды эміграваць на захад». Славік маўчаў, сядзеў, апусціўшы галаву, і думаў, значыць, дакладна і да нас дабраліся. Бацька меў рацыю. Тое, што ў гэтай краіне ўсё адсочваецца, ён не проста здагадваўся, ён быў перакананы ў тым, але каб настолькі. І галоўнае цяпер, калі нібыта дазволілі дыхаць лягчэй, вальней, калі пачалася перабудова, і як грыбы пасля дажджу пачалі расці розныя нефармальныя аб'яднанні. Аказваецца, служба не дрэмле, усё пад яе кантролем. І ў талацэ сярод, здавалася б, сваіх невыпадковых хлопцаў і дзяўчат ужо ёсць стукачы. І мала ім іх, яны яшчэ і мяне хочуць завербаваць. Не, ні за што, бо шыла ў мяшку не ў той, ж рана ці позна яно вытыркнецца, і пра гэта стане вядома, як бы не абяцалі таямніцу, як я тады ў вочы хлопцам пагляджу. А калі і не даведаецца ніхто, ўсё роўна сексотам быць не хачу. Павел Мікалаевіч убачыў, што Славік сядзіць агаломшаны, і вырашыў даціснуць. «Вы ж яшчэ не служылі ў арміі, так? У інстытуце ваеннай кафедры не было? Дык вось. У восень будзе чарговы набор в Афганістан. Не хацелася б рэкамендаваць нашым сябрам забраць вас на службу, прынамсі, звярнуць увагу на тое, што вы яшчэ не служылі». Зрабіў паузу і працягнуў. «Я не настойваю, каб вы менавіта сёння прынялі рашэнне. Падумайце. Позвоніце мне на працягу тыдня па гэтым нумары. Дастаў з шуфляды і падаў падрыхтаваны аркушык з напісанымі на ім лічбамі. Вось гэта і было памылкай вярбоўшчыка. Калі б ён не даў магчымасці падумаць, хто ведае, як яно было б. Мог бы і даціснуць Славіка, узяць подпіс, тым больш напалохаўшы войскам. Але калі быў дадзены час узважыць, на гэтым усё і скончылася. Ужо з шэрага будынка Славік выходзіў з цвёрдай перакананасцю, лепш калі давядзецца пойдзе в Афган на вайну, чым стане стукачом. Афганістан Славіка не страшыў. Некалі ў школе, у 10 класе, ён, акрылены патрыятызмам, нават думаў падаць заяву ў ваенкамат і не паступаць вучыцца, а пайсці добраахвотнікам выконваць інтэрнацыянальны абавязак, змагацца за вызваленне афганскага народа ад ярма капіталістаў. Тады, дзякуй Богу, хапіла розуму не зрабіць гэта. Але цяпер, калі яго ставяць перад выбарам, то на супрацоўніцтва ён не пойдзе. У любым выпадку не. Лепей ужо войска. Глава 6. Так, Талаку ўрэшце выгналі з рэдакцыі, нядоўга цярпелі. Каб захаваць суполку, трэба было шукаць мажлівасць недзе збірацца. Колькі разоў пасядзелі, пагаманілі на кватэры ў Сержука, пакуль ён не заспеў сябе вадаправодчыкаў. Сталася тое выпадкова. Аднойчы Сержук выйшаў з дому раней, але на тралейбусным прыпынку згадаў раптам, што забыў узяць з сабой абяцаную камусьці кнігу. Вярнуўся, адчыніў кватэру, а там у ванным пакоі калупаюцца нейкія невядомыя людзі ў добрых цывільных касцюмах. «Хто вы такія? Што тут робіце?» «Мы – вадаправодчыкі». Мужчыны відавочна не чакалі, што гаспадар кватэры вернецца і заспее іх. «Хто вас выклікаў? Як вы трапілі ў кватэру?» «Мы з ЖЭСа. Нас ЖЭС паслаў зрабіць». І, не дагаварыўшы што, хутенька рэціраваліся, ледзь не забыўшы свой чамаданчык. Той, што вяртаўся па яго, сказаў Сержуку на парозе шэптам: «Прабач, хлопец». Было зразумела, што за вадаправодчыкі прыходзілі. Таму пасля гэтага пачалі збірацца, пакуль цёпла, ў парку, прагульвацца па ім, размаўляючы. Праўда, тут ужо было не да лекцый па гісторыі. Сыходзіліся, каб проста пабачыцца і не страціць сувязь. Урэшце згадалі пра моду на маладзёжныя нефармальныя арганізацыі, што кацілася па краіне. Вырашылі афіцыйна зарэгістравацца ў гаркамі камсамола, як суполка, што цікавіцца краязнаўствам і мінулым сваёй зямлі. Спрацавала, больш за тое, з'явілася надзея, што з дапамогай камсамолу ўдасца выбіць памяшкання, што і зрабілі. Але выдзелілі ім, Андрусь дабіўся, які якраз адказваў за асвятленне камсамольскага жыцця і нефармальных аб'яднанняў газеце, падвал у адным з дамоў на паралельнай цэнтральнай вуліцы. Іншага месца ў вялізным горадзе ім не знайшлося. Падвал да таго ж лічыўся бамбасховішчам, і ў яго вялі цяжкія, жалезныя, даўно нефарбаваныя і ржавыя дзверы, якія расчыніліся са страшным скрыпам і натугай. Бетонная лесвіца нырала глыбока ўніз і выводзіла ў змрочныя сутарэнні. Адзіная лямпачка над нізкай бетоннай столлю усё доўгае памяшканне не асвятляла, толькі пачатак яго. Далей была цемра, і здавалася, што скляпенні бамбасховішча не маюць канца. Першае, што яны ўбачылі ў кволым святле самотнай лямпачкі, гару зваленай старой пашарпанай мэблі. «Гэта з кватэры аднаго крымінальніка», – патлумачыў начальнік ЖЭСа, які прывёў іх у падвал. «Ён цяпер зноў сядзіць недзе на Віцебшчыне і сюды больш не вернецца, з дому яго выселілі. Можаце карыстацца, калі вам што спатрэбіцца». Брыдка было, асабліва таму, што ўсё тоўстым слоем пакрывалі пыл і бруд, але хлопцы разгрэблі грудок мэблі, выцягнулі даволі прыстойны круглы стол, канапу, некалькі крэслаў. Якраз пад лямпачкай зладзілі нейкі ўтулак, астатнюю мэблю аднеслі ў далёкі цёмны кут. Селі адпачыць. У бамбасховішчы да ўсяго было душна і сыра. Славік ажно ўспацеў, цягаючы мэблю. Панавала лёгкая ўзбуджанасць. Нарэшце займелі нешта сваё, адсюль не пагоняць. «Мы тут як першыя хрысціяне», — сказаў Андрусь. «Яны некалі таксама сустракаліся і маліліся ў пячорах, у катакомбах. А сёння ледзь не палова свету прымае іх веру і Бога. Няўжо ў нас не атрымаецца нешта змяніць хоць бы тут, у нашым маленькім краі?» Глава сёмая. І ўсё ж найчасцей начамі сніліся, мроіліся Славіку не сябры, не бацькі, не працы, не вярбоўшчыкі, а Люда. Каханне іхняе, пачаўшыся бойка, перарастаць у нешта іншае, большае ці меншае не спяшалася. Было яно цнатлівым, і доўга далей пацалункаў на развітанне не ішло, і гэта іх не палохала. Увогуле яму з жанчынамі, ці дакладней дзяўчатамі, не шанцавала па жыцці. У школе ён ледзь не з першага класа кахаў адную дзяўчынку, выбраў, як на свой густ, найпрыгажэйшую, а яна і сапраўды была найлепшую і падабалася надта многім, настолькі многім, каб не заўважаць яго. Ён захварэў на яе, цэлымі ўрокамі кратком пазіраў у бок парты, за якой сядзела яна, і не мог вочы адвесці, забываючы пра ўсё і не заўважаючы іншых. Але аднойчы на кар'ерах ля цагельні, дзе яны купаліся, ён убачыў, як суседскі хлопец, што толькі прыйшоў з войска, ціскаў на траве ягоную светку, а меншыя дзеці стаялі вакол і назіралі, як ён залазіць ёй то ў трусы, то пад станік. Потым увечары, ідучы разам у клуб, той самы сусед са смакам расказваў яму, як водзіць пасля кіно светку ў іхнюю клуню наводшыбе і хваліўся, якая яна гарачая і ненасытная. Сэрца Славікава разрывалася на часткі ад болю, хацелася плакаць і біцца, мясіць гэтага хлопца нагамі, качаць яго па зямлі за тое, што ён спляжаў ягоную мару. А светка... Светка яму і потым падабалася, можа, яшчэ і больш, і нянавісці да яе ў яго не было. Была нібыта пагарда ад таго, што ён нешта пра яе ведае такое, пра што сама яна не здагадваецца. Не дужа шанціла яму на ўзаемную любоў і на ягоным курсе ў інстытуце. Яму падабалася адна дзяўчына з гімнастак, якую ён вылучыў для сябе яшчэ на бульбе. І без ніякай надзеі сох па ёй усе 4 гады вучобы, хоць і чуў пра яе гулі з іншымі хлопцамі, з трэнерамі на зборах, і гатовы быў дараваць нават 2 спароны, што зрабіла яна на 2 і 3 курсах. Але не лёс. Гэта якраз па ёй і сумаваў ён тады, калі ўпершыню прыехаў у Гомель і, не стрываўшы самоты, што раптам апанавала ім у гатэлі, пайшоў у парк. Ад цноту сваю Славік страціў на 3 курсе, калі прымусілі яго паехаць працаваць, ці, як казалі, на практыку, у піянерскі лагер фізруком. Начальніца лагера неяк пасля сумеснай вечарыны, якую яна разам з важатымі зладзіла ці недзеля таго, каб падпаіць яго, адзінага, калі не лічыць старога ветрана загадчыка гаспадаркі Івановича, мужчыну у той лагернай змене. П'янага яна зацягнула Славіка да сябе ў пакой, у ложак, дзе і прачнуўся ён ранкам голы побач з жоўтай гарой. Начальніца была з такіх, пра якіх Іванавіч жартаваў: «Плясні па жываце, да раніцы дрыжэць будзе». Цэлы дзень не ведаў ён, куды падзецца. Яму здавалася, што ўсе дазналіся пра ягоную прыгоду, і таму гэтак хітра на яго паглядваюць. Нават дзеці са старэйшых атрадаў, а не той, што дзяўчаты піянерважатыя. А Іванавіч дык і наогул пры кожнай выпадковай сустрэчы па-змоўніцку падміргвае яму. Славік не хацеў сабе прызнавацца, але сёе-тое з той ночы памятаў, яно яму спадабалася і вабіла. Пад канец змены ён перакуштаў амаль усіх дзяўчат піянерважатых, якія лёгка ішлі да яго як да свайго. Яны былі з іншага інстытута, педагагічнага, і пэўна спадзяваліся, што раз'едуцца і ўсё забудзецца. Так яно ўрэшце і сталася. Начальніца лагера на пачатку хацела быць у Славіка адною, а потым змірылася і на развітанне, на сканчэнне змены, нават прэмію выпісала, без крыўдаў. Цяпер ён не шукаў спецыяльна гэтага, і таму з Людай яму было проста добра, як здаецца і ёй з ім. Акрамя пацалункаў, шчочку, нібыта жартам, пакуль-пакуль, яны нічога больш сабе не дазвалялі. Можа таму, што пакідалі гэта на потым, абсалютна ўпэўненая ў тым, што будуць разам, нягледзячы ні на што. Але хто мог прадбачыць, што ў іх жыцці здарыцца непрадбачанае? Глава восьмая. У бамбасховішчы яны зразумелі, што хопіць замыкацца ў саміх сабе, трэба неяк выходзіць на людзі. «Раз мы талака, дык трэба і ладзіць талокі», – сказаў сяржук. «Якраз набліжаецца чарговы камуністычны суботнік, дык ці не з'ездзіць нам у ветку? Там, ведаю, распачалі рэканструкцыю мясцовага музея, вельмі цікавага, дарэчы, у ім ёсць старадрукі 16-17 стагоддзяў, шмат абразоў. Варта пабачыць гэта ўсё, а заадно і дапамагчы ў рамонце». Ветка – гарадок стараверскі, у ім і ваколіцах сапраўды захавалася шмат рарытэтаў, старадаўніх кніг і абразоў, выкупляць якія ў бабулік за капейкі ды перапраўляць за валюту на захад даўно ездзілі масквічы з ленінградцамі. Не цікавіла нічога толькі беларускіх навукоўцаў, але сярод веткаўцаў знайшоўся чалавек, які не пабаяўся рызыкнуць і пачаў збіраць спадчыну старавераў – Фёдор Шкляраў. Дакладней не збіраць, а ратаваць ад знішчэння, бо камуністы ў змаганні з рэлігіяй сотнямі адбіралі ў вернікаў старадрукі абразы, звозілі ў райцэнтр і палілі імі грубкі, ацяплялі так зімою свае кабінеты райкамі і райвыканкамі. А Шкляраў, калі надышла чарговая адліга, якую назвалі перабудовай, скарыстаў момант і на аснове свайго таемнага збору стварыў унікальны музей. Спачатку хатні, а цяпер вось пад яго выдзелілі асобны будынак. Дырэктар музея, якому ўжо сказалі, што прыехала з Гомеля нейкая моладзь, якая гаворыць па-беларуску і хоча працаваць бясплатна на рамонце дома, сустрэў іх на парозе, гаворычы сам сабе пад нос, але каб яны пачулі. «Говорят по-белорусски. Ну и пускай, абы собак по улице не гоняли». Талакоўцам гэта спадабалася, бо то была ці не першая станоўчая рэакцыя на іх беларускасць, хай і грубаватая. Часцей ім даводзілася сустракацца з іншым, з неразуменнем і адкрытай пагардай, бо чыстая літаратурная мова даўно не гучала тут, а можа і не гучала ніколі, зрэшты, як і руская. Размаўлялі ў большасці на так званай трасянцы спакон веку, асабліва ў гэтых мясцінах на памежжы з Расеяй. Хоць якраз тут побач з вернікамі і кансерватарамі і захавалася найбольш беларускага дахрысціянскага фальклору на мове, паганскіх святаў і рушнікоў, посцілак да іншых тканых вырабаў з найцікавымі ўзорамі, што таксама былі сабраныя ў музеі Шкляравым. Праца была простай. Падай, прынясі, падмяці, выкінь. Але яна была дужа патрэбнай, бо рамонт будынка былога веткаўскага купца у самым цэнтры горада на плошчы, што як і маскоўская мела назву «Красная», рабілі самі музейныя супрацоўнікі на чале з майстрам на ўсе рукі, цесляром, столерам, разбяром па дрэве, мастаком, дырэктарам. І любая дапамога была тут не лішняю. За гарбатай, пасля працы ў цесным музейным пакойчыку, Андрусь прапанаваў прыязджаць сюды на кожнае выходнае. Пагадзіліся адразу, вельмі ж сімпатычнымі падаліся ім і музей, і ягоны дырэктар з супрацоўнікамі. Між талокамі яны па-ранейшаму па некалькі разоў на тыдзень збіраліся ў сваім падвале, слухалі лекцыі па гісторыі, спявалі песні, і зноў гэта нагадала Славіку нейкае сектанства, бо развіцця не было. Так, ён любіў гісторыю, так, ён любіў беларускія песні, асабліва народныя, тыя, што спявалі ў іхняй вёсцы на вяселлях, хрэзьбінах, увогуле на святах аж да акцябскіх, але не тыя, што спявалі талакоўцы, асабліва не ўзлюбіў тую, што гучала найчасцей са словамі «Сабралася, бедна басота». Пэўна, ўсё ж быў яго розум задужа канкрэтны, но якая басота, цвет інтэлігенцыі сабраўся, дзеткі бацькоў з высокімі пасадамі, усе з закончанай вышэйшай адукацыі ці студэнты ВНУ. Ну не бачыў ён за гэтым тонкага жарту, пакеплівання з саміх сябе. Наступаюць на тыя ж граблі, думаў ён. Шляхетны Янка Купала з нашаніўскай камандай сядзелі ў віленскіх кавярнях за філіжанкамі кавы і складалі вершы пра дурных ды цёмных лапцюжных мужыкоў для дурных ды цёмных лапцюжных мужыкоў, як яны, відаць, лічылі. І тут праз 70 гадоў зноў басота, а яшчэ расказваюць пра найбагацейшую гісторыю. Але не гэта галоўнае. Ён разумеў, што калі не будзе нейкага руху наперад, то гэтыя пасядзелкі большасці чальцоў хутка надакучаць, і яны разбрыдуцца. А развіццём ідэі магло быць толькі канкрэтнае змаганне, тое, пра што шапнуў яму Андрусь пасля першай сустрэчы ў рэдакцыі і што спадабалася яму найбольш – рэальная барацьба за незалежнасць. Толькі гэтым можна было б зацікавіць, заінтрыгаваць, толькі ў гэтым быў той самы патрэбны патэнцыял, перспектыва, бо экстрым ды рэальная небяспека заўсёды больш вабілі пэўную частку моладзі, чым розныя спеўкі ды лекцыі. Глава 9. Той чалавек у цывільным больш Славіка да сябе не выклікаў. Мажліва, хапала стукачоў і без яго. Мажліва, чакаў, што Славік сам прыбяжыць. Мажліва, зразумеў, што Славік супрацоўнічаць не будзе. А хутчэй за ўсё, трэба ж было кагосьці з дысідэнтаў пакінуць на развод, каб было за кім сачыць, адпаведна, недарэмна хлеб есці. Так думаў Славік, згадваючы тую не надта прыемную для яго размову і радуючыся, што не чапаюць больш, не клічуць да сябе, а што сочаць, дык няхай асцярожней буду. Пранесла? Не, аднак, пра яго не забыліся. І недзе на пачатку восені, як толькі аб'явілі новы прызыў войска, яму прыйшла позва ў ваенкамат. Усё было б добра, калі б не сустрэчы з Людай. Адслужыў бы, не праблема. Але ён баяўся яе страціць. Яна то студэнтка, другі курс, ёй яшчэ вучыцца ды вучыцца, але ж за паўтара года войска ці мала што можа адбыцца. У той дзень яны пайшлі прагуляцца па ваколіцах Гомеля, якія ён тым часам палюбіў нават больш, чым сам горад. Палюбіў крынічку над былым крутым берагам Сожа за домам культуры інвалідаў па зроку, куды па ваду хадзілі толькі абраныя, тыя, каму адкрылася чысціня яе, ці тыя, хто проста не лінаваўся прайсці сотню метраў па горадзе, а потым спусціцца з высокай стромы ўніз да яе празрыстыя вадзіцы, бо не хацеў піць з крана вадкасць, якая пахла хлоркай ды ржоючых трубаў, праз якія прайшла. Палюбіў блукаць з Людай між ярка-зялёных лазовых кустоў на бела-жоўтым сыпучым пяску, што быў некалі дном рэчкі, якая змяніла рэчышча. Палюбіў і сам Сож, шырока прыгожы тут, поўна выпуклы, калі глядзець з берага ад вады, ціхі і ласкавы ля ног і хуткаплынны пасярэдзіне. Палюбіў напаўразбураную царкву, якая, казалі, была пабудаваная некалі па праекце знакамітага архітэктара Растрэлі. Яна стаяла пры вёсцы з файнай назвай Валатава, на ўзвышшы ля старога рэчышча Сожа, і на рэштках яе сценаў любілі трэніравацца мясцовыя альпіністы. Калі яны з Людаю першыню прыйшлі сюды, ён быў уражаны іржавымі крукамі, што ўпіліся ў цела царквы. Яно падалося яму жывым, і ў славе кажно забалела ўсярэдзіне яе болем, нібыта гэтыя крукі забівалі ў яго самога, і то не іржа была, а кроў. Іх вабіла гэтая царква, і часта, вандруючы па ваколіцах горада, яны не заўважалі, як зноў і зноў ногі прыводзілі іх да яе. Менавіта каля царквы, назаўтра пасля атрымання позвы, ён і сказаў людзе. «Ведаеш, мяне бяруць у войска, учора прынеслі позву». Памаўчаў, гледзячы, што яна адкажа на гэта, і спытаў. «Будзеш мяне чакаць?» Люда страсянула галавой. «Не можа таго быць». Яна, відавочна, не была гатовая да такой навіны, але зразумела, што ён не жартуе, і таму праз кароткі одум с сумом отказала одним словом: «Буду». «Ну, ты так одразу, не подумавши, сказала, а мне служить минимум полтора года, это ж немалый термин. Прикинь, амаль десятая частка твоего життя». «Ну и что? Не ведаю, что ты хочешь этом сказать, але мне еще вучиться больше за 3, амаль 4 года. Дык что ты, 1.5 года, пролетять незауважно. Ось как была я на 5-м курсе, тады махчима». «Что махчима?» «Да ничего, просто у нас у суседнем блока в интернате 5-курсницы живут. Размеркование попереднее у них прошло, усим у вязковые школы. А яны так до города привыкли. Теперь с глуздоу з'язджают, вар'ятеют, каб застаться у Гомелі». «Так уже и вар'ятеют». «Ага. З-за одной из них недавно хлопца гамяльчанина выключили из университету. И он сказал, что в Афганистане служил, и корки некие подробленные показал, что медалем узнагороджены. Мо похвалиться перед ее и хотел, цану себе набить. А она доведалась, что хлопец поступил после школы и нигде служить не мог. Коли я ее кинул, у комитет комсомола написала, что он ганьбить своим учинком память про тех, кто отдае интернациональный долг и свое житие в Афганистане. Усе думали, что посмеются з яе дурницы. А там наладили разборки, и хлопца выключили с комсомолу, а потом автоматом из университета». «О, як сур'ёзна у вас, якія жарсть. А мяне і сапраўды в Афганістан паслаць могуць, а там страляюць і забіваюць». «Не кажы так, усё будзе добра. У цябе ж вышэйшая адукацыя, і ты адзін у бацькоў. Цябе не пашлюць на вайну. Але я ў любым выпадку цябе чакаць буду і пісаць. Часта-часта». Гучала шчыра і пераканаўча. Толькі што можа быць пераканаўчым і тым болей даўгавечным у гэтым узросце? Адно Славік зразумеў яшчэ вастрэй. Яму сапраўды не хочацца губляць гэтую мілую дзяўчынку, і з часам яна і сапраўды можа стаць яму цудоўнай сяброўкай, жонкай. У размове яны незаўважна для сябе ўвайшлі ў царкву, і толькі цяпер ён заўважыў, што стаяць пасярод яе перад тым месцам, дзе павінен быць алтар. І ён сказаў, гледзячы ў высокае неба над галавой: «А давай ось тут, у царкве, перад вачыма Бога, якому нішто не замінае бачыць нас, ні сцены, ні столь, сімвалічна заручымся, паабяцаем адно аднаму, што б з намі не здарылася». Славік замоўк, сумняваўся, навошта ён гэта кажа, але Люда падышла да яго, стала поруч, взяла за руку і угледзілася ў алтар. «Паабяцаем што?» «Быць разам назаўжды, і нішто ніколі нас не разлучыць». І яны пакляліся ў вечнай вернасці, перашкоды якой не стане. Нават пра гэта яны і думаць тады не хацелі. Глава 10. На пачатку была вучэбка, якая пакінула яму адзін успамін. Славіка прыпуталі ў прыбіральні каля ўмывальнікаў 3 сяржанты, аднаму з якіх ён адмовіўся чысціць боты. Яны ведалі, што ён вучоны, мае па сканчэнні інстытута вышэйшую адукацыю. І гэта яшчэ болей злавала іх, але яны не здагадваліся, што ён самбіст, і з той прыбіральні выпаўзалі на 4, крапаючы крывёй з разбітых насоў і губ на вечна мокрую падлогу. Словам, пасля гэтага яго не толькі не чапалі, а нават набіваліся ў сябры. Андрусь, спачуваючы яму, казаў на развітанне, што ніколі ні за што не пайшоў бы служыць, бо не хоча, не ўмее і не здольны прымусіць сябе выконваць бязглуздыя загады кшталту капаць адсюль да абеду альбо фарбаваць лісце па восені ў зялёны колер. Бязглуздых загадаў і сапраўды хапала ў вучэбцы, як і начальнікаў ботаў, але ён стараўся на іх не зважаць. атрымаў лычкі малодшага сяржанта, ужо ведаючы, што пойдзе служыць в Афган. Зрэшты, ён у гэтым ніколі не сумняваўся, яшчэ ў ваенкамаце, прыгадаўшы тую гутарку з чалавекам з органаў. Тым большы вучэбка месцілася на самым поўдні СССР, паблізу афганскай мяжы у Туркменіі. І ўсё ж ён не думаў, што будзе так цяжка. Полк іхні ў баях не ўдзельнічаў, стаяў у тыле. Але што значыць у тыле на чужой, варожай тэрыторыі? Абстаноўка ўсё роўна была баявой, і раз на некалькі дзён нехта салдатаў прападаў без звестак. Альбо некага знаходзілі прыстрэленым ці з перарэзаным горлам. Гінулі і знікалі хлопцы ў асноўным па сваім глупстве, пагнаўшыся за прыгодамі на сваю галаву, ці як гучала ад камандзіраў пасля чарговага выпадку на сваю жопу. Ведалі яны пра гэтае знікненне і тым не менш лезлі ў недалёкі кішлак па нейкую выпіўку, а сёй-той і па наркотыкі, на якія падсеў тут. А ўвогуле шуравы-інтэрнацыяналісты паводзілі сябе з мясцовымі бесцырымонна і нахабна, не як сябры-вызвалітэлі, а як заваёўнікі-гаспадары, асабліва афіцэры і прапаршчыкі. Кожны хацеў нешта урваць, каб дамоў прыехаць не з пустымі рукамі. Славік не паддаўся гэтаму памкненню, але частку грошай, што выдаваліся як нібыта заробак, вымушаны быў здаваць в агульны кацёл на дэмбель, каб і самому, звольніўшыся, атрымаць нейкую капейку, за якую ў бліжэйшым кішлаку можна было купіць недаступную ў саюзе мару маладзёнаў, да прыкладу, японскі магнітафон «Шарп». З першых дзён ён пачаў весці дзённік, пісаў па-беларуску. Ніхто не разумеў, што ён там крэмзае, ды і асабліва не цікавіліся. Але аднойчы дзённік ягоны патрапіў у рукі землячку, лейтэнанту-асабісту. Той пачытаў і пераклаў запісы камандзіру палка. Дзённік знішчылі, спалілі перад строем, а ён атрымаў 10 сутак гаўптвахты, губы. За антысавецкія, не інтэрнацыялісцкія настроі, за чарненне імя савецкага воіна, а папросту за праўду, якую фіксаваць, запісваць нельга было. Шкада, вядома, дзённіка, але наогул яму яшчэ пашанцавала, бо за гэта маглі адправіць і ў штрафны батальён. То быў яму ўрок на ўсё астатняе жыццё. Будь асцярожным і душу сваю не раскрывай ні перад кім, ні перад чым, нават перад чыстым аркушам паперы. Асабліва паперы, бо што напісана пяром, то ўжо дакумент супраць цябе. І падобна, памяць пра той выпадак жыла ў ім дагэтуль. Жыла ў ім дагэтуль. Намінальна ён лічыўся ў разведроце, але сядзелі яны ў гарнізоне і нікуды не выходзілі. Да пары да часу, калі да дэмбелю заставалася літаральна 100 лічаных дзён, раптам распачаліся буйныя баі на поўдні, каля Пакістану. Там духі акружылі горад Кандагар, бамбардавалі яго, білі з артылерыі, і трэба было дапамагчы сваім выстаяць і адбіцца. Вось тады ён і ўбачыў вайну зблізку, убачыў смерць сяброў, зазірнула старая з касой і яму ў вочы. На верталётах іх кінулі на адну з вышыняў прыкрываць праход войскаў па дарозе. Трое сутак у страшэнную спякоту ў дзень і невыносную халадэчу ў ночы яны сядзелі на голым узгорку за грудкамі сабраных абломкаў скалаў і камянёў і ўжо трохі разняволіліся, супакоіліся, ды зусім не чакалі нападу. Духі ссунуліся на іх з навакольных гор пад раніцу чацвёртых сутак. Добра, што адзін з вартавых паспеў перад смерцю націснуць курок і даць чаргу ў неба, інакш перарэзалі б іх сонных тады ўсіх, як авечак. І давялося Славіку страляць па іншых людзях, якія яму асабіста не былі ворагамі, але лёс паставіў іх па розныя бакі адной жыццёвай дарогі і сказаў, што ўсім месца на ёй не хопіць. Можа, якраз тады і награшыў ён, за што і расплочваецца цяпер. Але што яму было рабіць? Па ім стралялі, і ён страляў у адказ. Выконваў не інтэрнацыянальны абавязак, а бараніў сваё жыццё. Такое крохкае, аказваецца, кволае, як у немаўляці, прычым стараўся страляць прыцэльна, бо ад гэтага залежалі яшчэ і жыцці ягоных сяброў. Пакуль падышла дапамога, з іхняй роты засталося менш за палову, і большасць з жывых параненыя, пакалечаныя, а ў яго, як ні дзіўна, не драпіны, толькі плячо сіняе ад аддачы прыклада кулямёта. У баі не заўважалася, а пасля смылела доўга. Але бой той потым часта бачыўся яму ў кашмарных снах, і кожны раз не паспяваў ён на выручку сябру Сёму, зямелю з-пад Віцебска, і кожны раз прачынаўся ў халодным поці і пераконваў сябе. «Жывы, Сямён, застаўся жывым, усё добра, я ж паспеў». І сапраўды так і было, ён злаўчыўся тады ў апошні момант павярнуць рулю свайго кулямёта ў бок духа, які выскачыў за скалы проста на Сямёна, і цяпер ужо стаяў у вачах той дух, які, падаючы так, глыбока зазірнуў яго. Той дух быў не адзіным, каго давялося яму забіць тым ранкам, але запаў душу менавіта ён, мо таму, што быў бачаны зблізку, што паспеў паглядзець яму ў вочы, і перад ім адчуваў Славік сваю непапраўную віну, якая з гадамі не праходзіла, а праз яго і да ўсіх іншых забітых і пакалечаных на той чужой вайне. Ні ў чым не былі вінаватыя тыя людзі, чыесьці браты і сыны, аднак... Аднак чаму жыццё такое жорсткае? Чаму людзі такія жорсткія? Што ім трэба ў чужых краях? Навошта яны пасылаюць сваіх дзяцей на смерць, ваяваць і забіваць тых, хто прагне аднаго, жыць па сваіх законах і быць свабодным? Адказу на гэтае пытанне не меў ён і цяпер. На шчасце, паколькі ён меў вышэйшую адукацыю, служыць яму было ў адрозненні ад іншых не 2 гады, а 1,5. Бо яшчэ паўгода ў той мясарубцы ён бы не вытрымаў, ці псіхіка здала б, ці не выжыў бы. Так, адслужыўшы, ён вярнуўся ў Гомель. Сам горад застаўся ранейшым, але жыццё ў краіне памянялася кардынальна, непазнавальна. Перабудова набрала ход, асабліва ў газетах. Першы тыдзень ён абклаўся старымі выданнямі і не мог начытацца, насыціцца праўдай. Праўды пра ўсё, пра мінулае, пра гулах і сталінізм, пра вайну і партыйных бонзаў, але толькі не пра Афган. Глава 11. Валочка, афганец, служыў пад Кабулам. Пра тое, як страціў ногі, ён згадваць не любіў, на ўсе пытанні ў яго была адгаворка – якую ці сам ён прыдумаў, ці нехта навучыў так казаць. Легенда была спрошчанай, нібыта пазычанай з кіно. Няроўны бой, выбух гранаты ля ног і медсанбат. Не раўнуючы, як у тым фільме, хай не пра вайну, падкаўзнуўся, упаў, адкрыты пералом, гіпс. Славік, ведаючы афганскія рэаліі, Валодзьку не паверыў. Якая граната ля ног, усё можа быць вядома, але... Стаў перапытваць, і Валодзька здаўся, ды распавёў праўду, як афганец афганцу, папрасіўшы нікому не казаць. Усё было, як для афгана, больш проста і звычайна. Збег шчасці ў самаволку і падарваўся літаральна за 100 метраў на міне. «Ёлкі-палкі!» – раздражнёна кінуў Валодзька сваё любімае выслоўе. «А мне дык усе тут вераць!» Шчырасць гэтая была адказам на Славікаву адкрытасць, бо сам Славік перад тым сказаў яму, што згадаў усё і тое са свайго жыцця, прынамсі, што таксама служыў в Афгане. Прычым назваў некалькі момантаў, па якіх інтэрнацыяналісты бясспрэчна пазнавалі і прызнавалі сваіх. І гэта іх яшчэ больш зблізіла. Славік нарэшце знайшоў чалавека, якому можна было паспрабаваць даверыцца, раскрыць душу, з якім можна было параіцца, у пэўных межах, зразумела, пра якія Славік не забываў. Валодзька аказаўся не такім і дурным, як прыкідваўся, розум у яго быў не засмечаны, і ён мог дапамагчы Славіку адкінуць некаторыя ўспаміны і звярнуць увагу на тыя, што яму падаліся неістотнымі. Згадкі пра Люду і Гомель Валодзька вылучыў сярод іншых, хоць яны зачэпак не давалі, бо Славік не мог ведаць, дзе цяпер тая дзяўчына, аднак яны маглі вывесці на ягоных бацькоў, якія, зразумела ж, не мянялі месца жыхарства. А Славік з Людай перад ягоным сыходам у войска разам з'ездзілі да іх у вёску, дзе бацькі наладзілі нешта кшталту провадаў, бо так прынята. Толькі як і куды яны тады ехалі, Славік пакуль прыгадаць не мог. Ніякіх назваў у ягонай галаве не ўсплывала, як і ў згадках пра Андрэя. Пэўна, яны былі настолькі звычайнымі і знаёмымі яму, што проста сцерліся ў адрозненні ад Гомеля ды Мінска, як і прозвішча бацькоў, а значыць і ягонае. Валодзька перастаўляў каня з С6 на Е5 і хітра як кот, прымружваючыся, мурлыкаў Славіку. «Ось каб ты ж покнуў там у бацькоў на сене сваю Люду, тады б ты ўсё помніў». «Чаму ж покнуў і чаму на сене?» «Сена пахкае, а пахі найлепей захоўваюць памяць пра мінулае. Цяпер бы панюхаў скошанай травы і ўспомняў, як цябе завуць і з якой ты вёскі». Валодзькавы словы пра пахі Славіку запомніліся. Ён стаў зважаць на гэта, але колькі тых пахаў было цяпер вакол яго. Прынамсі, вырашыў ён, у папярэднім сваім жыцці ніколі не ляжаў у бальніцы, бо бальнічныя пахі, якія панавалі ў інтэрнаце, і смурод, што ішоў ад хворых, яму ні пра што не нагадвалі. А пахі ў двары, кветак, дрэваў, травы былі настолькі агульнымі, што таксама нічога новага яму не казалі. А вось пах самагону, якім дыхнуў на яго аднойчы Сцяпан, рэзка ўдарыў яму ў галаву, і ён нібыта пачуў злосны вокрык мачыхі на п'янага бацьку. «Клешун, сраны! Ты дзе гэта так набраўся? Ды дзе ад малога поскуч?» Бо бацька тым часам нахіліўся над ім і хацеў пацалаваць. Ён адчуў, як колецца бацькава няголенае колькі дзён шчацінне і нават страсянуў галавой. Так, клішун, гэта была вулічная мянушка бацькі, які хадзіў трохі нага за нагу, чапляючы і шоргаючы. Даволі рэдкая мянушка, яна магла чымсьці яму дапамагчы. Ад клічкі да прозвішча шлях доўгі, аднак гэта хоць нешта. Успамін пра Люду, а Славік хацеў верыць, што гэта ўспамін, а не прыдумка. І сны пра Таню, а ён зразумеў ужо, што гэта сны, а не рэальнасць, абудзілі яго імкненне да жанчын. Ён не думаў пра тое, што ён бачыў на калідорах і ў палатах, ён проста прагнуў ласкі, гульні, якая пераходзіць у каханне і доўгую-доўгую асалоду, а не ў механічныя рухі, працу ды пот. «Я 5 разоў запар магу», – чуў ён, як хваліўся адзін дэбіл. «А я 7», – перабіваў яго другі. «Ну і што? Ды хоць 100», – думаў Славік, – «справа ж не ў тым». Але тэма гэтая пачала яго ўсё больш і больш непакоіць. І толькі адзін чалавек, толькі адна дзяўчына ва ўсім гэтым вялізным доме магла зняць гэтае ягонае хваляванне. Так-так, вядома ж, толькі Таня, якая па-ранейшаму сімпатызавала яму, таму ейныя дзяжурствы паступова ператвараліся для Славіка ў святы. Калі ўсе на 5-м паверсе клаліся спаць, калі аб'яўляўся адбой і палаты замыкаліся на ноч, Славік прыходзіў да Тані, і яны падоўгу размаўлялі, здавалася б, ні пра што, бо гутаркі гэтыя былі своеасаблівай любоўнай гульнёй маладых людзей, прыемнай ім абоім. Ён не кранаўся Тані, сядзеў насупраць, усім сваім целам адчуваючы яе блізкае калена, і яму дастаткова было таго, што яна побач. Яны размаўлялі, і ціхія галасы іх, спачатку жорсткія, калюча-вострыя, паступова незаўважна для іх саміх, размякалі і плавіліся, рабіліся лагоднымі і плаўнымі, быццам яны гладзілі і лашчылі адно аднога. Пра што яны гаварылі, цяжка пераказаць. Сэнс быў неістотны, але кожнае слова было прынамсі так ім здавалася, на сваім месцы і не парушала гармоніі іхняга ўзаемства, якое не пераходзіла межы дазволенага. Потым, калі Славік сыходзіў ад Тані, бывала і пад ранак, ён, лежачы ў ложку, думаў, а што робіць цяпер Таня, што думае, застаўшыся адна яна. Няўжо і ёй іхні адносіны нагадваюць з'яву, якая называецца... Ён нават у думках не хацеў ужываць тое слова, але іншага не ведаў. Ананізм. І ці не пара з гэтым канчаць? Першы крок, магчыма і незаўважна для сябе, кіруючыся нечым падсвядомым, зрабіла Таня, якая падчас вясёлай размовы, смеючыся, нібыта незнарок, узяла ягоную руку. І ён учапіўся ў яе маленькую, з тонкімі-тонкімі пальцамі, гарачую далоньку і не адпусціў, прыціснуў да сябе. А яна, не вырываючыся, у радасным смеху дакранулася да яго пляча сваімі грудзьмі, уколола іх прухкай вастрынёю. Славік, нібыта жартам, пацягнуў Таню да сябе, пасадзіў на калені, і вусны самі знайшлі вусны. Глава 12. Гомель прыняў Славіка, можна сказаць, ветліва. Асабліва старыя сябры і знаёмыя. Героем яго ніхто не лічыў, але павагі дадалося. Усё ж пабыў на сапраўднай вайне. У краіне за гэты час адбыліся сякія такія змены. Дэмакратызацыя, якая, казалі, адрознівалася ад дэмакратыі, гэтак сама як каналізацыя ад каналу з чыстай вадой, ахапіла краіну. Так, але ўсё ж гэта былі пробліскі свабоды, а ў параўнанні з нядаўнім мінулым і не пробліскі нават, а сапраўдная вольніца, адліга. Талака разраслася і стала даволі вядомым нефармальным моладзевым аб'яднаннем. Люда была ўжо на трэцім курсе. За час ягонай службы яна ніколькі не змянілася, не пасталела нават, засталася тым жа горкім дзіцём, быццам час для яе спыніўся. Іх вандроўкі па ваколіцах аднавіліся. «А з кім ты хадзіла тут, пакуль мяне не было?» «Ні з кім. Не хадзіла я сюды. Не магла. Бо тут кожны куст пра цябе нагадваў бы, а тым больш царква». «Дзякуй. Твае лісты для мяне былі вось гэтай жыватворнай крынічкай. Ты сама не ўяўляеш, як гэта важна ў войску, што цябе нехта чакае». Люда не распытвала Славіка пра Афганістан, і ён быў удзячны ёй за гэта. Яшчэ больш разумеў, што яна менавіта той чалавек, які яму патрэбны побач. Але хоць людзе трэба было яшчэ вучыцца 2 гады, заставацца ў Гомелі ён не хацеў. 3 гады ссылкі маладога спецыяліста заканчваліся, і ён вырашыў ехаць у Мінск паступаць у аспірантуру. Добра, што так атрымалася. Дэмабілізаваўся ён у траўні, і яму не трэба было губляць дзеля гэтага год. Летам ён падвучыў нямецкую мову, каб здаць іспыт, і паехаў. З Людай яны вырашылі, што трэба пачакаць, пакуль яна скончыць універсітэт, а ён крыху асвоіцца ў Мінску. Потым яна прыедзе да яго, і яны возьмуць шлюб. Гэта здавалася ім разумным. Да таго ж, з Гомеля выганяў Славіка і Чарнобыль, які здарыўся яшчэ перад ягонай выпраўкай войска. Тады ён ішоў служыць, зусім не ведаючы праўды пра тое, што насамрэч адбылося. Спачатку Гомель поўніўся рознымі чуткамі. Аднак святкаванне першамаю прайшло, як звычайна, спякотным поўднем калоны дэманстрантаў пад чырвонымі сцягамі і з піянерамі наперадзе прайшлі паўз трыбуну з помнікам Леніну. Да дня перамогі горад не выселілі, хоць да таго часу пра аварыю ў недалёкім Чарнобылі ўжо ведалі і размовы пра тое былі. А потым, калі адпала пагроза новага выбуху на атамнай станцыі, усе і ўвогуле супакоіліся. Раз'ехаліся капаць грады на лецішчах у вёсках, садзіць бульбу, уцягнуліся ў працу, маўляў, якая там радыяцыя, ні пячэ, ні коле. У партыйным друку пісалі хіба пра герояў-пажарнікаў, якія цаною жыццяў ўратавалі ўсіх ад большай бяды. Пра небяспеку радыяцыі, якая нікуды не знікла, пра тое, як берагчы сябе ад яе, што можна есці, піць, а што не, ні слова. Так тады прайшло лета, а ўвосень яго загрэблі. У газетах у войску ён чытаў сёе-тое пра высяленне ды перасяленне, але не думаў, што гэта набыло тут, на Гомельшчыне, такія маштабы. Больш за палову вобласці засыпала цэзіем, стронцыем ды іншай радыяцыйнай халерай з табліцы Мендзялеева. Сам Гомель неяк абышло краем, але ўжо ў той самай ветцы, усяго за нейкіх 20 кіламетраў, дазіметры зашкальвалі і жыць там было немагчыма. Пагаворывалі пра высяленне ўсяго гарадка, а музейныя рэчы, каштоўнейшыя старадрукі ды абразы, хацелі перавесці ў Гомель ці Мінск. Вядома, і ў сталіцы было неспакойна, але там у яго магла б быць любімая праца. Палітычнае жыццё ў Мінску кіпела, шмат сяброў, у тым ліку і Андрусь з Сержуком перабраліся туды, і ён падумаў, што, можліва, цяпер будзе таксама больш патрэбны менавіта там. Глава 13. Чым болей Славік назіраў жыццё ў інтэрнаце, тым яскраві яно нагадвала яму дзяржаву ў мініяцюры. За гэтымі кратамі ў выглядзе ўзыходзячага сонца было ўсё не так міла і спакойна, як магло падацца з боку. Кіраваў усім галоўны ўрач, ён жа па сумяшчэнні дырэктар Станіслаў Сцяпанавіч. Славіку не хацелася называць яго дыктатарам, дэспатам альбо нават самадурам, бо з ім ён быў у меру добрым і мяккім, але з іншымі, у тым ліку і з персаналам інтэрната, жорсткім і уладарным. Магчыма, інакш тут на краі свету ў гэтай богам забытай вёсачцы, у далечыні ад усялякага начальства, нельга было. Гаспадарка немалая, і без цвёрдай рукі яна даўно б развалілася, рассыпалася ў часы усесаюзнага бязладдзя ды безуладдзя. Але з іншага боку на гэтай жорсткасці і боязі квітнела беспакаранасць і несправядлівасць. Станіслаў Сцяпанавіч стварыў своеасаблівую вертыкаль сваёй улады і трымаў пад кантролем усё зверху данізу. Было ў яго чынавенства, персанал, намеснікі, загадчыкі аддзялення, урачы, медсёстры. Быў народ, хворыя ды старыя. Быў і свой спецназ, санітары, гатовыя ў любы момант прыдушыць любое незадавальненне. Была і апазіцыя, якая тое незадавальненне зрэдку выказвала, хоць бы тым, што задавала пытанні, ды казала пра тое, што галадуха ў інтэрнаце, што вопратка зносілася. Была і свая турма, карцер для асабліва буйных і самых незадаволеных нечым. Сістэма страху дзейнічала спраўна і бездакорна. Персанал трымаўся працы, баяўся, каб Станіслаў Сцяпанавіч не звольніў, бо куды ж пойдзеш тады ў вёсцы, ў калгас? Але ў інтэрнаце хоць нейкая стабільнасць, усё ж праца дзяржаўная, пад'есці можна на кухні і заробак своечасова выплацяць. Не тое, што ў калгасе, дзе нават трактарысты і даяркі гарбеюць за капейкі, і тыя, калі аддаюць, дык вялікае свята. І кантынгент таксама быў амаль пастаянным. Асабліва нікога ў інтэрнаце не лячылі, тым больш не выпісвалі. Тут жылі і паміралі. Так, для большасці хворых і састарэлых выхад адсюль быў адзін – на зялёныя. Гэтак насельнікі называлі могілкі пры недалёкім лесе. Пазней Славік даведаўся пры ўсёй сваёй любові і павазе да галоўнага ўрача, што ў інтэрнаце яго не проста не любяць, а ненавідзяць і за вочы называюць па скарачоных ініцыялах СС. Ведаў пра гэта, відаць, і сам Станіслаў Сцяпанавіч, бо неаднойчы потым чуў ад яго Славік, лепш няхай ненавідзяць, але баяцца, чым бардак тут разводзяць. Між іншым, бардак у прамым сэнсе разводзіў у інтэрнаце і сам Станіслаў Сцяпанавіч. Зрэшты, дзіўна было б, калі б ён не змог скарыстаць сваё становішча. Бо, па вялікім рахунку, ён быў тут не проста гаспадар, ён быў цар і бог, і не толькі Славік хадзіў у ягоных улюбёнцах. Было ў яго і некалькі маладых дзяўчатак, якіх Станіслаў Сцяпанавіч час ад часу прымаў у сваім кабінеце. Праз некалькі месяцаў, відаць, на падпітку, бо атрыманы на інтэрнат спірт ён трымаў у сябе, Станіслав Степанович нават прапанаваў адну з іх Славіку, той катэгарычна адмовіўся. «Я кураж, кажу табе, не пярэч мне! Лепшага лячэння, чым тэрапія маладой дзяўчынай, чалавецтва яшчэ не вынайшла», – сказаў Станіслав Степанович. «Я табе раю скарыстацца, хутчэй на папраўку пойдзеш». «І яшчэ не тое ўспомніш», – падміргнуў. «А яна, дэбілка, ўсё роўна нічога не разумее». «Ага, не разумее», – падумаў Славік. «Вы ж не такі наіўны. Яна якраз добра разумее, што з усіх інстынктаў гэты самы жывучы. І тое, што яе топча менавіта галоўрач, а не нейкі там прыдурак ці нават санітар, у сваім асяроддзі скарыстоўвае напоўніцу». Ён не раз чуў, як алігафрэнкі хваліліся сваёй сувяззю са Станіславам Степановичам. Гэта іх узвышала ў вачах іншых і абараняла. «Я эсэсю скажу», – шапялявіла беззубая Галька, калі ёй пад халат лез у бю, і той адступаў. Просто Славік раней не даваў таму веры. Навошта тое Станіславу Степановичу, ды няўжо яму не брыдка? Не мог і Станіслав Степанович не ведаць пра пахвальбу, але ён, пэўна, скарыўся сваім невынішчальным інстынктам і пляваў на ўсё, што пра яго маглі гаварыць, бо разумеў. Размовы гэтыя ўсё роўна будуць, нават калі будзе ён святей за святога, бо быць у такім куратніку і не скарыстаць мажлівасці паласавацца. Ніхто яго не зразумеў бы, і ніхто ўрэшце рэшт, нават манах з манахаў, праз год, праз два, праз дзесяць, не ўстояў бы, не змог захаваць сваю чысціню тут, сярод блуду і спакусаў. А ён доўга трымаўся. І здаўся не так даўно, гадоў 5 таму, калі зразумеў, што баяцца яму ў такой глухамане, пры суцэльным бязладзі ў краіне няма чаго. Далей гэтай вёскі не пашлюць. Калі падумаў раптам, яшчэ пару гадоў ён шкадаваць будзе, што не пакарыстаўся вольніцай. Адважыўся адзін раз і далей ужо спыніцца не змог, рассмакаваў. Спачатку яшчэ ацверажаў яго абавязак перад жонкай, а потым супакоіў сябе, што дзяцей у іх усё роўна няма, і аддаўся волі лёсу. Таму і раю цяпер Славіку не стрымлівацца. Да таго ж, відаць, пакуль нічога не ведаў пра стасункі, якія завязаліся ў таго станей. Але пасля гэтай шчырасці Славік зірнуў на Станіслава Степановича па-іншаму і зразумеў, што ў гэтым сяміпавярховіку пасярод лясной далёкай ад цывілізацыі вёскі самы няшчасны, не прыкаваны да ложку алігафрэн, якога ўсе завуць «залатаром», бо ходзіць ён пад сябе і есць сваё дзярмо, калі санітаркі не пачуюць смурот і не паспеюць вымыць. І не Сонька, мамулька, якую... што там казаць? Ніхто з усіх тутэйшых хворых калек, інвалідаў, не такі няшчасны, як галоўны ўрач Станіслаў Степанавіч, які добраахвотна сядзіць за гэтымі кратамі у выглядзе ўзыходзячага сонца ўжо 25 гадоў.